Het is 10 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De mensen die gisteravond gewond raakten bij een steekpartij op een camping in Vrouwenpolder in Zeeland zijn een man van 69 en een vrouw van 53 uit Duitsland. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een conflict in de relationele sfeer. Zowel de man als de vrouw liepen steekwonden op. Eén van hen moest worden gereanimeerd. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Israëlische troepen hebben gisteren op de westelijke Jordaan-oever een gewonde Palestijnse man vastgebonden op de motorkap van een jeep en hem zo vervoerd. Beelden waarop dat te zien is gingen rond op sociale media. Israëlische leger zegt onderzoek te doen naar het incident en zegt ook dat de militairen in strijd met de regels hebben gehandeld. Volgens de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan reed de jeep verschillende ambulances voorbij. Inmiddels zou de man wel medische hulp krijgen. Het leger zegt dat hij gevangen was genomen omdat hij betrokken was bij gevechten. Door het noodweer is in Zwitserland een deel van de snelweg A13 weggespoeld. Dat is na de A2 de belangrijkste verbinding van noord naar zuid. Volgens de politie gaat het herstel maanden duren. Automobilisten van en naar Italië kiezen vaak voor de A13 om files voor de Gotthardtunnel te ontwijken. De Zwitserse Rijkswaterstaat zegt dat de herstelwerkzaamheden morgen beginnen, maar wil niet zeggen wanneer de weg weer begaanbaar is. Afgelopen dagen moesten duizenden mensen hun huizen verlaten vanwege het slechte weer in het zuidoosten van het land. Toeristen zijn weer welkom op het Italiaanse eiland Capri. Afgelopen donderdag brak een van de belangrijkste leidingen die drinkwater aanvoert vanaf het vasteland. Door technische problemen ging het repareren moeizaam, maar inmiddels is het probleem verholpen. Omdat een acuut watergebrek dreigde, waren dagtoeristen tijdelijk niet welkom. Veerboten vanaf het vasteland moesten rechtsomkeerd maken. In de zomermaanden komen dagelijks duizenden mensen naar het eiland dat zo'n 30 kilometer van Napels ligt. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag ontstaan er wat stapelwolken en het wordt zo'n 24 graden. Na het weekend opnieuw zonnig, met een temperatuur die kan oplopen tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, Meisjes van de Goede Herder. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom bij OVT. De beoogde PVV-ministers Marjolein Faber en Reinette Klever nemen geen afstand van de term omvolking. Klever zei afgelopen week dat het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling is. Of dat klopt, leggen we zo voor aan deskundige Annelot Jansen. En we hebben schrijfster Imme Drost te gast. Ze schrijft boeken voor de jeugd. Ze schreef nu ook een verhaal over de 13e-eeuwse Ada van Holland. Hoe maak je een middeleeuws verhaal interessant voor kinderen? Verder aandacht voor het idealistische kookboek Eten met Moeder Aarde uit 1974. Een column van Abdelkader Benali, boeken met historicus Wim Berkelaar. En er is een cd uitgekomen met de alleroudste Nederlandse grammofoonopnames. Zoals deze uit 1903. Een parodie op een Amsterdamse visvrouw. Wat ben je daar aan heel van tekort van een lelijke koperen hoor. Je krijgt hem toch, daar lik niet in. Toe, zak toch af, doe je donderaal. Lange telefoonpaal, straatlantaarn. Kijk, nou, ik zou... doen. Wat horen we allemaal? Het is een beetje lastig te verstaan, maar het zou toch leuk zijn als we weer oude scheldwoorden zouden gebruiken. Nou, wil je geloven dat ik er nog wel eens wat gebruik? Ik hou enorm van het woord schobbejak. Schobbejak, ja, ik weet niet of dat 19e eeuws is, maar dat is echt een leuk woord. Schobbejak. Ja, schelmschavuit is al onschuldiger, maar dat vind ik prachtig. Ja, is mooi. Ja, dode donderaal, die hoorde ik net. Die vind ik ook leuk. Oh, die ken ik niet eens. Nee, daarom. Daarom moet je naar die grammofoonplaatopnames luisteren. Goed, we gaan het er zo over hebben. Maar nu eerst naar het kwaad. Los van de vraag of God echt bestaat, zijn er best wat argumenten om in God te geloven. Het kan het leven hoop geven of zin. Maar waarom geloven mensen eigenlijk in Satan? Een groep Belgische academici probeerde die vraag te beantwoorden in het boek Satan, een geschiedenis van de duivel. En Danny Praat, welkom. Jij bent een van de schrijvers. Goedemorgen. Ja, geloof je zelf in Satan of het kwaad? Nee, ik geloof niet in Satan of het kwaad. Nee. Nou, dat scheelt. Dat is rustig, lijkt me. Het geloof in God is iets dat sinds mensenheugenis bestaat. Hoe zit dat met Satan? Want die was er niet altijd al. Ja, we hebben het boek een ondertitel gegeven, Een geschiedenis van de duivel. Omdat inderdaad, als je zowel kijkt naar mythologieën, Griekse, Romeinse of mythologieën uit het Oude Midden-Oosten, of je kijkt naar de oudste boeken van de Bijbel, het zogenaamde Oude Testament, dan zie je dat daar geen duivel in bestaat. Dat het een figuur is dat eigenlijk langzaamaan zich ontwikkelt, dat samengesteld wordt uit verschillende tradities, interpretaties. En dat je dus kunt zeggen dat de duivel eigenlijk op een bepaald moment ontstaan is en er niet altijd geweest is. Want hoe zat het bijvoorbeeld in de Griekse en Romeinse oudheid? Hoe werd er toen over het kwaad gedacht? In de Griekse oudheid heb je een onderwereld, maar dat is niet de hel. En je hebt een god van de onderwereld, Hades, maar dat is niet de duivel. En je ziet dat de Grieken en de Romeinen en ook die andere oude volken heel veel verschillende goden hadden, maar dat die goden zowel goed als kwaad deden. En dat er eigenlijk ook al heel vroeg filosofisch over nagedacht werd. Xenophanes, een Grieks filosoof uit de 6e eeuw, die heeft dan al gezegd van kijk, is vooral bekend om zijn kritiek over de afbeelding. Dat men goden afbeelde als mensen, als mannen of vrouwen, met een huidskleur, met handen en ogen en dergelijke. Dat vond hij bespottelijk. God is voor hem een abstractie. Maar vooral was zijn kritiek ook op de mythologie en op de afbeelding van goden met een menselijk karakter. En hij zegt dan, kijk, in onze mythologie worden de goden eigenlijk afgebeeld als minder moreel dan wat men van mensen verwacht. Die goden in de Griekse mythologie, die liegen, die bedriegen, die verkrachten, die doden zonder onderscheid des persoons, iedereen, man, vrouw, kind, die zij wensen te doden. Dus dat zijn machtige wezens, maar dat zijn geen wezens die boven de moraal staan. Integendeel, die dus vanaf de 6e eeuw al moreel bekritiseerd zijn. En dan krijg je een ontwikkeling dat men begint na te denken, goed, dus een godheid, om een echte godheid te zijn, dan kan de macht van die godheid niet ingeperkt zijn door de macht van andere goden. Krijg je langzaam ontwikkeling naar een idee van een echte god moet één god, monotheïsme zijn. Men krijgt ook, daarmee gepaardgaand, de kritiek dat als een god echt een god is, dat die god moreel moet handelen. Dat is bijvoorbeeld duidelijk ook bij de Griekse filosoof Plato, die zegt iets is niet goed omdat God het zegt of God het doet, of een godheid het zegt of een godheid het doet. Iets is goed volgens een absolute morele standaard en een godheid is pas echt een godheid als die godheid zich moreel gedraagt. Dus daar krijg je filosofisch het nadenken van een godheid moet één godheid zijn, maar die godheid moet ook al goed zijn. En dan krijg je natuurlijk de vraag, het boek Genesis in de Bijbel zegt van de schepping dag na dag en God zag dat het goed was, maar de dagdagelijkse ervaring van de mens is natuurlijk dat niet alles zo goed is, nee. Niet alles zo goed loopt, hè. Nog het morele kwaad dat mensen elkaar aandoen, nog het kwaad in de natuur, aangeboren ziektes, natuurverschijnselen, tsunamis. Dus men vraagt zich af, van waar komt dan het kwade als je doordenkt, God is alleen God. God is ook al goed, alwetend en almachtig, de triple A van de godheid. Maar van waar komt het kwade? En dan zie je dat men langzaamaan een figuur ontwikkelt waaraan men dan het kwade toeschrijft, de duivel. Ja, dus er was behoefte aan meer scheiding. Van we willen eigenlijk niet te menselijk maken, want mensen zijn van alles door elkaar. We willen een scheiding tussen dat goed en kwaad en we willen een verklaring voor waarom er ook afschuwelijke dingen gebeuren. Mm-hmm. Is er dan, want je zei in het Oude Testament wordt eigenlijk niet gesproken van een personage als de duivel. Is daar dan helemaal niets van te zien? Of is het meer een abstractie? Well, Satan is een Hebreeuws woord. En het woord Satan komt meermaals voor in de Hebreeuwse Bijbel. Maar het betekent eigenlijk oorspronkelijk gewoon tegenstander. Hè? Dus wij hebben de neiging om te zeggen, oké, dat is een naam. Hè, dat is een personage. Dat schrijf je met een hoofdletter, bij wijze van spreken. Maar Satan kun je dus zonder hoofdletters schrijven. Kun je ook met een onbepaald lidwoord, een Satan. En een Satan betekent gewoon een tegenstander. En dat kan een menselijke tegenstander zijn. Hè? Over koning David wordt gezegd, ja, dat is een geduchte Satan. Hè? Dat is een formidabel strijder, hè? Een te vrezen vijand. Het kan ook een bovennatuurlijk wezen zijn. Is er een bekend verhaal van de sprekende ezelin van Bileam, hè, waar God een engel stuurt, dus een bovennatuurlijk wezen, een engel. Engel, angelos, Grieks, betekent gewoon boodschapper. En die engel wordt daar een Satan genoemd, omdat hij een boze profeet, een boosaardige tovenaar tegenhoudt. Dus dat is een engel, maar die werkt in opdracht van God en die daar een Satan genoemd wordt. Hè. Dus langzaamaan krijg je ontwikkeling. Het boek Job is heel belangrijk daarin. In het boek Job heb je een heel bizarre proloog, waarin een Satan of de Satan rondwandelt op aarde en dan aan het hof. Hè, want de hemel wordt als een soort goddelijke hofhouding voorgesteld. En God spreekt op een bijna collegiale manier met die Satan. Zegt, oké, u heeft rondgewandeld, wat heeft u gezien? En zei, oh, ik ben Job, een heel rechtvaardig man, tegengekomen. En dan is er die fameuze afspraak van, ja, maar als u die man zou testen, zou je dan nog altijd zo godsvruchtig blijven? Hè? En dan heb je bekende het boek Job en het probleem van het lijden van de rechtvaardigen. Maar dat is een Satan, dat is nog niet de duivel. Dus je ziet hoe dat langzaam ontwikkelt in de boeken van het Oude Testament van de Joodse Bijbel. En wanneer is dan het moment waarop er wel sprake is van de Satan met een hoofdletter? Als een personage, zeg maar. Eigenlijk moet je dan kijken naar boeken die men soms de intertestamentaire boeken noemt. Hè. Dus er zijn, dus we hebben een kanon, hè, dus een Joodse kanon, een christelijke kanon, van welke boeken tot de kanonieke Bijbel behoort. Maar er zijn in de oudheid heel veel boeken geschreven. Boeken die uiteindelijk in de meeste kerken niet tot die kanon zijn gaan behoren, maar die bijvoorbeeld in de Ethiopische kerk wel tot die kanon behoren. En dan heb ik het vooral over het boek Henoch en het boek Jubileen. En het zijn in die boeken, die dus voor katholieken of protestanten niet tot de Bijbel behoren, maar die heel invloedrijk geweest zijn, geschreven waarschijnlijk rond 200 voor onze tijdrekening, en waarvan men heel veel manuscripten heeft gevonden, die dus vaak gelezen werden. En daar zie je een onafhankelijke ontwikkeling van verschillende verhalen tot een personage, zeg maar, van de duivel, die een soort opstandeling, een soort tegenstander van God wordt. Maar als Jezus, laten we zeggen, ik geloof op een berg, dat weet u beter dan ik, in dat Nieuwe Testament, door, is dat dan de Satan? Of een tegenstander. Maar die zin is af, Wim. Ja, die dan weer beproefd wordt. Dus Jezus dan wordt beproefd. Is dat dan, dat is mijn vraag, is dat dan de Satan? Dan, is het dan, aansluit op Laura, is dat dan het personage of is dat één van de tegenstanders? Dat is dan het personage. Oh, okay. Want daar heb je een heel interessante ontwikkeling. Je kunt inderdaad afvragen, hoe komt het? Is de duivel aan het bluffen wanneer hij zegt, ik kan u de macht geven over alle koninkrijken? Wat dat impliceert, heeft de duivel dan de macht over alle koninkrijken? Is hij de echte heerser van deze wereld? Het is een heel intrigerende passage. Maar dus wat, als Jezus aantreedt, dan krijgen we eigenlijk dat zijn echte tegenstander de duivel wordt, Satan. En dan wordt het echt een concreet. Dan wordt het een concreet personage, ook nog met meerdere namen, want ook wordt Beelzebub, de Lord of the Flies, de Heer der Vliegen, wordt soms ook bijna synoniem gebruikt. Dus die naamgeving is nog fluïde. Maar dan heb je effectief een personage die ook zijn eigen legioenen, zijn eigen hiërarchie al heeft. Hè. Dus de beroemde uitdrijving van de vele demonen, exorcismen, waar je ziet, er is één leider, hè, met meerdere namen, maar er zijn honderden, zo niet duizenden, kwade geesten die Jezus en apostelen uitdrijven, die dus mensen kunnen bezeten maken. Hè. Dus daar heb je eigenlijk een hele mythologie van God en de engelen versus een soort tegenmacht van Satan of Beelzebub, of welke naam je ook verkiest, hè, en de lagere demonen. En nu ons denken over de duivel, want het is een enorme geschiedenis die allemaal beschreven staat in het boek. Maar ons denken over de duivel is de afgelopen eeuwen merendeels een geleidelijk proces geweest, zoals je het eigenlijk ook beschrijft. Maar je beschrijft ook één vrij concreet kantelpunt, en dat is 1 november 1755. Wat gebeurde er die dag met ons denken over de duivel? Ja, zoals u zegt, het is een hele geschiedenis. Hè. En ik wil toch ook benadrukken, het boek is geschreven door 8 collega's, omdat wij ervan overtuigd zijn dat één persoon niet al die verschillende tradities, we spreken over de ontwikkelingen in het Jodendom, in het Christendom, in de islam, ook in niet-christelijke of islamitische culturen in Afrika. We gaan tot in de moderne film. Dus het is in literatuur, in kunst, met al die afbeeldingen. Dus we beschrijven bepaalde, dat we zeggen, kantelmomenten, mm-hmm, van heel die geschiedenis in meerdere culturen. En dat is effectief een gebeurtenis in de West-Europese periode van de verlichting, waar men al uiteraard kritiek had, waar men ook die bijbelkritiek begon in te zien van hoe die bijbel is uit verschillende lagen door verschillende redacteurs opgesteld. En die ontwikkeling van die figuur is geleidelijk gebeurd. En waar je ook die filosofische kritiek op God. En dus daar heb je dus op Allerheiligen, een aardbeving gehad. In Lissabon. In Lissabon, die prachtige stad toen, maar moest volledig heropgebouwd worden, want is ingestort, er waren branden, er was een tsunami, er waren duizenden doden. En dat gebeurde op een katholieke feestdag met vrouwen, kinderen, moreel voorbeeldige mensen die volledig willekeurig gedood werden. En men stelde zich de vraag, hoe kan zoiets gebeuren? Welke godheid kan zoiets gebeuren? En dan waren er donderpredikers die zeiden, maar het volk is schuldig, dat is de wrake gods, of God wil hier duidelijk een teken stellen. Maar dan is de filosofische kritiek dus dan gewoon, nee, dit kan niet. Van waar komt dit soort kwaad? Hoe kan het dat een godheid die effectief almachtig, al goed, al wetend is, en die zich zou bezighouden met elk detail van ons leven, dat die zoiets laat gebeuren? En dan is men in die verlichtingsfilosofie meer naar een, wat men noemt, deïsme. Je hebt theïsme met TH. Meer naar een deïsme, dat er wel een godheid is, maar dat die een bepaalde wereld in gang gezet heeft, zonder zich dagelijks met alles, het reilen en zeilen van elke orkaan of tsunami bezighoudt. En Satan dus ook niet. Dus geleidelijk aan is men dat als een beeldspraak gaan zien. Dus er is ook een hoofdstuk van collega Benjamin Biebuyck, specialist van Duitse literatuur, over de Faustlegende. Een legende die al in de late oudheid, dat is een hoofdstuk van collega Benjamin de Vos. Dus dat je ziet dat het verkopen van uw ziel, dat eigenlijk een beeldspraak wordt voor de moderne mens. De faustische mens die al maar meer macht, al maar meer kennis, al maar meer seks ook wil. En die de ziel verkoopt aan de duivel. Dus dat wordt dan een manier van spreken. En het is geen extern personage meer, maar het is een deel van de menselijke psyche en van het menselijk gedrag dat men via die legende van de duivel vorm weet geven. Maar die natuurlijk iets zegt, ook voor de moderne mens. Tot slot, als we naar het nu gaan, want het is dus een hele lange geschiedenis. Tot slot, kort toch, ik ben heel benieuwd, hoe staat het nu eigenlijk met de duivel? Is het nu alleen nog voorbehouden aan een soort marginale christelijke splintergroepen die daar echt in geloven, in dat personage? Toch niet. Het is een heel ambigu. Laat mij nu het voorbeeld nemen van de katholieke kerk. Het is toch heel ambigu. Er staat nog altijd in de catechismus dat het wel degelijk een persoon is, dat de verpersoonlijking van het kwaad geen beeldspraak is, maar wel degelijk een persoon is. Er is een interview gegeven door de huidige paus. Die stelde dat in zijn tijd in Argentinië, dat er inderdaad veel gevallen waren die hij naar de psychiatrie zou doorsturen. Maar dat er toch 2 of 3 gevallen waren waar hij meende dat de echte aanwezigheid van de duivel of een demon te bespeuren viel. Dus je hebt een heel ambiguë situatie. En onlangs is in België althans in het nieuws gekomen dat een bepaalde abdij in België, dat die niet minder dan 1000 exorcismen uitvoert. Waar zij dan van zeggen, ja, maar dat zijn soms gewoon gesprekken en een gebed. Maar dus dat er toch nog altijd mensen zijn die naar een religieuze instelling gaan in plaats van psychologische wetenschappelijke hulp te zoeken. En dat er toch nog instellingen zijn die zeggen, oké, deze sturen we door naar een wetenschappelijke hulp. En die gaan we religieus behandelen alsof er inderdaad demonen en duivels uit te drijven zouden zijn. Goed, dat, dus Satan is nog niet verdwenen uit ons, inderdaad niet, uit ons en leven. Is nu verschenen bij Borgerhof en Lambrecht. Precies. Hartelijk dank, Danny Praat. Het boek Satan, een geschiedenis van de duivel, is dus nu verkrijgbaar. Dank u. Omvolkingstheorie. Daar hebben wij het met Omroep Ongehoord Nederland nooit over gehad. We hebben het fenomeen omvolking is behandeld in de uitzending door een gekozen politicus. Dat is volgens mij wat anders dan een theorie. Want dan zeg je dat er een beleid achter schuilt of wat dan ook. Volgens mij was het een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Je kan het noemen hoe je het wil. Maar ik zou het niet een complottheorie willen noemen. Ja, dit was Reinette Klever, de beoogde PVV-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Ze neemt geen afstand van de term omvolking, net als kandidaat-minister Marjolein Faber. De gast is historicus Annelotte Jansen, gespecialiseerd in extreem rechts. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, laten we het hebben over de herkomst van die term, om een en ander beter te kunnen plaatsen. Ten eerste, Klever probeerde een onderscheid te maken hier, wat we net hoorden. Je hebt de omvolkingstheorie en het begrip omvolking, dat je ook kunt gebruiken om, quote, een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling te beschrijven. Wat vind je van dat onderscheid? Is dat correct? Nou, het concept omvolking is geen neutrale of feitelijke term die een demografische verandering zou beschrijven, maar het is eigenlijk een diep racistisch en ideologisch concept van raciale superioriteit en in het ergste geval zelfs van etnische zuivering. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de historische en nationaal-socialistische oorsprong en het gebruik van het concept omvolking. En als historica zie ik dat er in de pogingen van Klever en Faber om dit incorrecte onderscheid te maken, maar ook in de pogingen om omvolking als concept en omvolkingscomplottheorie, want het is een complottheorie, om dat te duiden, dat daarin in het publiek en politieke debat eigenlijk drie verschillende historische lijnen door elkaar worden gehaald. Ja, laten we naar die historische lijnen gaan. Er wordt steeds verwezen naar de nazi's die het voor het eerst zouden gebruiken, maar het is al eerder, hè, dat die term omvolking wordt gebruikt. Niet helemaal. Laten we sowieso beginnen met de allerlangste historische lijn, namelijk de geschiedenis van de mens zelf. En dat streven naar dat idee van wij-zij en het streven naar een etnisch of cultureel pure gemeenschap is dus ook zo oud als de mens. Nou, in die lange geschiedenis zie je inderdaad dat er een kantelpunt ontstaat in de 19e eeuw. Dus in de context van kolonialisme, van Europese migratiegolven naar Amerika en ook de opkomst van het wetenschappelijk racisme komen er verschillende elementen van wat we nu het fenomeen omvolkingsdenken zouden kunnen noemen op. Zoals de angst voor de ondergang van het witte ras. Het idee dat immigratie van niet-witte of niet-westerse mensen een bedreiging zou vormen. Nou, komt dan een hele transatlantische uitwisseling op gang. Komen complottheorieën. Het idee dat migranten een vijfde kolonne zouden vormen. En dat is de lange lijn van dat fenomeen. Dat heeft de historicus Leo Lucas ook goed laten zien. Maar dan hebben we het nog niet over het concept omvolking op zichzelf. En dat is de tweede lijn. En die, als historica kijk ik dus niet alleen naar de ontwikkeling van fenomenen, maar naar ook wat is nou de historische oorsprong, het gebruik, de ontwikkeling en de betekenis van zo'n concept. Mm-hmm. En als we met die strikt conceptueel historische bril naar omvolking kijken, dan komen we uit in het Duitsland van de late jaren 20... waar de nazi-ideoloog Albert Brackmann die term omvolking, omvolking in het Duits munten. En de nazi's omarmen dat vervolgens als een ideologisch plan om de veroverde oostelijke gebieden te germaniseren en de Slavische bevolking die daar leeft, die zij als minderwaardig beschouwen, het te assimileren, Duits te maken of gewoonweg te verdrijven, om zo levensraam te creëren voor het Arische ras. Dat is het duidelijke ideologische concept. En deze geschiedenis maakt dus dat je omvolking niet als beschrijvende term kunt gebruiken. Maar en de term komt toch uit, ze hebben toch, het kwam via Amerika, toch? Naar Duitsland toe. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, die ideeën van raciale ondergang, het idee dat witte ras superieur is en wordt bedreigd, daar zit inderdaad een hele grote Amerikaanse stroming in die daarover denkt, maar die gebruiken dat woord van omvolking nog niet. En dat is dus het verschil tussen die hele lange lijn en dat de conceptuele oorsprong van omvolking. Dat laatste ligt echt in Duitsland. Nou, en dan heb je dus nog die omvolkingscomplottheorie die Faber en Klever hier uitdragen. Het gaat bij de PVV. En dat is dus in principe, in eerste instantie is dat iets anders dan dat nazi-concept. Want de nazi's die zien het dus als iets positiefs, als iets expansief en heel agressief. We gaan een ander volk verdrijven, vervangen. En voor deze PVV-minister strijdt het allemaal om de vervanging van het eigen volk. En daarom zegt men op dit moment in het publieke debat van, zie je wel, het is geen nazi-idee, want het is eigenlijk dat nazi-concept op zijn kop. Dat is die derde lijn, die wordt ook heel duidelijk uiteengezet in het boek The Politics of Replacement van socioloog Sarah Brakke onder andere. Want die omkering van dat omvolkingsconcept gebeurt evenwel in de jaren 30 door een Duitse demograaf, dat is ook een nazi-ideoloog, en hij verbindt de angst dat het Duitse volk ten onder zou gaan, het vervangen zou worden, hoofdzakelijk aan statistiek, aan kelderende geboortecijfers. Migratie speelt daarin nog steeds een marginale rol. En zoals we die omvolkingscomplottheorie nu kennen, dus dat met die kenmerkende focus op immigratie, op islam en het complotelement dat de politieke elite zou samenspannen om die migratie en die vervanging te bewerkstelligen. Nou, dat volgt in die lijn van de jaren 30 van dat omgekeerde nazi-concept. En daar worden na 1945 op verschillende sleutelmomenten die verschillende elementen ook aan toegevoegd. En zo komen we uit bij Klever. En Klever zit dus in die derde lijn. Maar ze zegt zelf van niet, hè? Ze zegt zelf juist, dat is, ik zou het geen complottheorie willen noemen. Het is een feitelijke omschrijving van een demografische... wat was het? Ja, demografische verandering. Demografische verandering. Ja, kijk, er zijn twee dingen. Ja? Ja, nou ja, ik wil nog even... Nee, je mag er nog even op reageren. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand, hè. Kijk, omvolking als nazistisch concept wordt breed gedeeld. Hè? Dat is een conventie. Daar is historisch bewijs voor. Dit is hoe de nazi's dat zagen. Tegelijkertijd, als iemand besluit zich daar niet aan te houden, dan kunnen wij wel als wetenschappers of als maatschappij op ons kop gaan staan, maar dan gaat zij dat niet veranderen. En het tweede punt is dat zij noemt het geen complottheorie, maar een theorie. Maar er is wel degelijk sprake van dat complotelement bij de PVV, want de PVV heeft het zelf over een politieke elite die moedwillig de grenzen open zou zetten voor islamitische, in dit geval islamitische migranten, om zo de eigen westerse witte cultuur en beschaving te vervangen. Dus ook de PVV spreekt in termen van dat vooropgezette plan. Terwijl dat er niet is. Dat is feitelijk onjuist. Dan, als we naar de periode na de Tweede Wereldoorlog gaan, hoe gaat het dan verder met dat begrip? Hoe wordt het daarna gebruikt? Ja, dan kom je al snel uit in de jaren 60. Dan zitten we in de context van decolonisatie ook. En dan heb je in 1968 een Britse conservatieve politicus, Enoch Powell, die geeft een speech, is The Rivers of Blood, de rivieren van bloed, speech gaan heten. En daarin waarschuwt hij eigenlijk dat als de immigratie vanuit het Britse gemene best, dus uit de voormalige kolonie van Groot-Brittannië, ongecontroleerd zou doorgaan, dat de Britse man dan al snel een vreemdeling zou zijn in het eigen land. In 1973, dus dat is dat eerste moment, dan wordt al wel gekeken naar de overheid van, hé, jullie doen helemaal niks om dit te stoppen, maar dat complotelement van dat vooropgezette plan zit er nog niet in. In 1973 is er dan een Fransman, Jean Raspail, die schrijft een apocalyptische en dystopische, hele racistische roman. Het leger komt der heiligen, heet dat. Dat is een bijbelquote bovendien. Ja, exact, dat is hem. Het is een fictief verhaal van hoe 99 schepen met Indiase migranten de zuidkust van Frankrijk bereiken om dat land binnen te vallen. En dus dat idee van een invasie. En binnen 24 uur capituleert als het ware de politieke elite volgens Raspail in het boek voor die invasie. En valt het Westen ten prooi aan de migranten. Nou, daar komt ook al veel sterker dat element van vervanging in naar voren. Maar wederom is dat complotelement nog afwezig. En dan zijn er nog twee eigenlijk doorslaggevende momenten. En de eerste daarvan zien we in 2005... als de Britse journaliste Giselle Littman het boek Urabia uitgeeft. En daarin, zonder ook maar een greintje bewijs op te voeren, ventileert zij daar het complotidee dat de Europese politieke elite samen zou spannen met Arabische landen om Europa te islamiseren. En dan als allerlaatste, en dat is wat we dan ook nu continu horen, dat is het boek van Renaud Camus, Franse schrijver, Le Grand Remplacement, De Grote Vervanging. Wat wij dus in Nederland Ja, omvolkingstheorie gaan noemen. Nou, hij draagt zijn boek op aan Enoch Powell en aan Jean Raspail van die Franse roman. En hij voegt daar, hij populariseert die complottheorieën die al bestaan, en hij voegt daar dat element van vervanging aan toe. Dus hij beschrijft heel duidelijk moslims als de vervangers van de westerse christen. Ja. En dat is daar nieuw aan, en dat is die naoorlogse lijn. En hoe moeten we nu, want je zou kunnen zeggen, die roman uit de jaren 70 had nog niet heel veel invloed. Maar goed, we zien nu dat die term omvolking steeds vaker wordt gebruikt. Hoe moeten we nou kijken naar het gevaar van dat begrip? Als Klever zegt, het is dus gewoon een feitelijke beschrijving, we bedoelen geen complottheorie. Waar zit het gevaar in? Nou, het gevaar is dat het is een antirechtsstatelijk begrip, hè? Het druist in tegen het gelijkheidsprincipe dat alle mensen gelijk zouden zijn. En het schildert in dit geval islamitische migranten dus continu af als een bedreiging. En dat het gevaarlijk is, hè, dat het kan leiden tot terroristische aanslagen, hebben we sinds 2011 gezien met Breivik op Utøya, met Brenton Tarrant in Christchurch, verschillende aanslagen in Amerika. Dus die theorie heeft heel veel geweld al veroorzaakt. Bovendien wordt die complottheorie nu dus genormaliseerd door mainstream influencers op tv, op social media en door verkozen vertegenwoordigers in het parlement. En uit die combinatie van normalisering, van mainstreaming eigenlijk, komt dan ook een dreiging voort. En dat laat het onderzoek van mijn collega's van de Utrecht Data School ook heel goed zien. Dus we weten natuurlijk allemaal wel dat de woorden van politici ertoe doen. Maar uit dat onderzoek blijkt dat die specifieke woorden van complotelementen die politici gebruiken, die verplaatsen zich van het parlement naar het scherm en dan naar straat. Mm-hmm. Dus die worden overgenomen. En we weten uit dat onderzoek ook dat hoe sterker iemands wereldbeeld of het wereldbeeld van een groep wordt bepaald door complottheorieën, hoe agressiever hun uitingen en gedragingen op straat zich vervolgens worden. Goed, we houden het in de gaten. Hartelijk dank, Annelot Jansen, over de herkomst van de term omvolking. Dank je wel. De column van Abdelkader Benali. De verrechtsing van Europa krijgt deze maand een welkom tegenwicht in Duitsland, alwaar het Europees kampioenschap voetbal wordt gespeeld. Ik zit aan de buis gekluisterd. Na een hallucinante en wellicht historische week, waarin de omvolkingstheorie met 7 mijlslaarzen de democratie is binnengestapt, was ik wel even toe aan wat sportieve ontsnapping. Dit EK voetbal stelt niet teleur en draagt een belangrijke boodschap in zich. Europa zal gemengd zijn, of het was nooit Europa geworden. Van het Nederlands elftal weten we al lang dat het een historische constructie is, waarin nakomelingen van slaafgemaakte dat andere multiculturele elftal Frankrijk op een gelijkspel hielden. Wat Frankrijk betreft, zonder hun Afrikaanse erfenis, zou het elftal nog geen deuk in een pak boter trappen. Van België kan min of meer hetzelfde gezegd worden. Dan zijn er de landen Spanje en Italië en ook Portugal, landen met een kleinere koloniale voetafdruk in Afrika, maar ook hun samenlevingen hebben te maken met de sportieve gevolgen van migratie. Begin deze maand eiste bij de Europese kampioenschappen atletiek in Rome op het onderdeel verspringen de Italiaanse, Spaanse en Portugese atleten met een Afrikaanse achtergrond de medailles op. Verspringen is natuurlijk de sport van de migrant. Reusachtige barrières worden overwonnen door er overheen te springen. Verspringen is een liefdesverklaring aan het onmogelijke. Bij het polstok hoogspringen ging het zilver naar een jongen met een Griekse vader en een Oegandese moeder. Een Afrikaanse Griek. En dat mag niet verbazen. De Grieken behoren tot de oudste migranten van de Middellandse Zee. 1000 voor Christus vestigden Griekse gelukszoekers zich in Egypte, onderwierpen zich aan het faraoïsche gezag en stegen tot grote hoogte, vaak binnen 1 of 2 generaties. Zodanig dat ze zich als Egyptenaar lieten begraven in rijk versierde sarcofagen. De ultieme erkenning van de geslaagde migrant. Een mooi voorbeeld is hiervan te zien in het Museum voor Oudheden in Leiden. Het is helaas niet alleen maar paas en vree. Supporters en spelers van wedijverende Balkanlanden schreeuwen hatelijke leuzen naar elkaar na afloop van de wedstrijd. Hier zien we het lelijke gezicht van het nationalisme. Een schaamteloze grimas. Europa is gebaat bij vrede. Wanneer het laatste fluitsignaal klinkt, denk ik aan de woorden van de Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger, die stelde dat de identiteit van Europa in zijn verscheidenheid zit. De Roemenen, de Oekraïners, de Georgiërs en de Polen, zij vullen de stadions met hun hartstochtelijke geschreeuw. En na afloop gaan ze niet met het vliegtuig, maar met de tram naar huis. Want ze wonen om de hoek. Want het zijn arbeidsmigranten die onze huizen bouwen, onze asperges steken en onze ouders verzorgen. Over die tram gesproken, volgens Enzensberger was dat het Europese vervoersmiddel bij uitstek. Burgerlijker dan de tram wordt het niet. Dat maakt Europa ongrijpbaar. Die vermenging van het lokale en universele. Dat uitzinnige tribale en tegelijkertijd bedaagd burgerlijke. Als we dat niet koesteren, dan verdwijnt Europa. Dankjewel, Abdelkader. Ik heb opeens veel meer zin om voetbal te kijken. Nou, vanmiddag weer. Ik weet niet, 3 uur. Nee, iets weer. Jij weet ervan. Of, Nee, ik weet het niet precies. Wim lijkt me geen voetbalkijker. Nee, dat klopt. Nee. Niet echt. Nee. Goed, we gaan naar een viool. De virtuose viool is de allereerste opname van een Nederlander op een grammofoonplaat. Zigeunerwiezen, door N.J. Jacobs gespeeld. Er zijn maar heel weinig van die vroegste grammofoonopnames bewaard gebleven. En dus besloot verzamelaar Rinus Blijlevens op zoek te gaan. Hij verzamelde de vroegste opnames van muziek en vogelimitaties tot scheldende marktkoopmannen en parodieën. En hij bracht ze samen op een cd. Welkom. Goeiedag. Ja, we horen die viool nog lekker onder de uitzending door. Dat is eigenlijk wel, wel aangenaam. Je bent lid van een verzamelaarsvereniging. Wat verzamelen jullie precies? Nou, we zijn een vereniging. De Weergever, dat is een vereniging zeg maar, die zich bezighoudt met verzamelen van de 78 toerenplaten en de opname- en afspeelapparatuur. En waar zijn jullie specifiek in geïnteresseerd? Want dit zijn de allervroegste opnames. Welke periode wordt u het meest warm van? Ik ben een verzamelaar en ik ben alles wat Nederlands is, ben ik liefhebber van. En natuurlijk het allervroegste is natuurlijk het mooiste wat je zou kunnen vinden. Maar ja, die zijn niet zo meer voorhanden. Dus dat is het moeilijkste. Nee, want hoe pakken jullie dat dan aan? Als je inderdaad, want deze opnames zijn dus tussen 1898 en 1903. Dus wij bestaan als vereniging 45 jaar. En vanuit het oogpunt 45 jaar heb ik het idee opgepakt om mijn zoektocht, wat ik 25 jaar geleden eens geprobeerd heb, op zoek gaan naar het oude geluid, wat toen niet helemaal gelukt is, opnieuw op te pakken. En voor ons 45-jarig jubileum een cd laten uitbrengen. Waar hij dan op zoek gaat naar het ultieme. En dat is het allereerste platengeluid. Dus ik heb alles beschreven van wat er is gemaakt. Mijn zoektocht is, wat is daar nog van over? Ja. Nederland en België. Dus het is niet alleen Nederlands, maar het is ook België. Dus samen hebben we dat zeg maar onder verzamelaars opgepakt. Ik ben de initiatiefnemer. Ik ben ook de speurder. Ik ben alle verzamelaars ben afgegaan. En via de verzamelaars gevraagd of zij willen meewerken om het te laten digitaliseren. Dus want er is niet een soort van één plek waar alles verzameld is al, die vroegste opname. Dat ligt overal op zolders of in kelders. Het ligt alleen bij de verzamelaar. Er is geen instelling binnen Nederland die dat oude materiaal bezit. Ook niet in België. En waarom werden die plaatjes in die hele vroege periode gemaakt? Waarvoor werden ze? Dus kon iedereen dat zomaar draaien thuis? Wat was de context? Nee, dat was natuurlijk allemaal kostbaar. En dus er zijn natuurlijk mensen die geld hadden, konden dat soort dingen aanschaffen. Maar als je dus kijkt naar de allereerste platen in Nederland, dan zijn het zeg maar artiesten, nog niet echt van die beroemde mensen. Dus we hebben op zoek gegaan naar wie zijn die mensen die op de cd komen. Wanneer zijn ze geboren? Maar dat konden van de eerste artiesten helemaal niet vinden in de kranten. Dus ja, dat waren dus niet echt de beroemde artiesten die er al waren. Dus er is wat gebruik gemaakt van waarschijnlijk wat plaatselijke bekendheden uit rond Den Haag of uit Den Haag. En ja, die zijn dan gebruikt. Om een beetje uit te proberen of zo. Om, nou ja, het is het ultieme begin. Ja, ja. En dus ja, dan is er waren 10 artiesten en een militaire band die dus de eerste serie in januari 1900 in Nederland hebben opgenomen. Ja, dus dat is ja, moeilijk te vinden. Ja. Wie maakte die plaatjes dan? Was dat een commerciant of een liefde? Nee. De grammofoonindustrie, die zat dus in Engeland of in Hannover. En vanuit, het was dus een rondreizend circus, noem ik het even maar. Vanuit Engeland kwamen ze zeg maar met allemaal apparatuur. De wasplaten, waar de groef in opgenomen moest worden. Met allemaal ja, vanuit schepen richting Nederland. Met paard en wagen, bij wijze van spreken, richting Den Haag. Naar een hotel gebracht, waar dus een studio was ingericht. Okay. Daar werd al apparatuur opgehangen. Je moet nagaan, 1900. We hadden geen stroom, we hadden geen, we hadden geen auto's. Dus het moest allemaal nog met paard en wagen. Dus op die manier heb je, zeg maar, dus, ja, zo werd geluid opgenomen met een gewichten. Hè, want waar er is stroom, dus het ging via gewichten. En de wasplaten, waar de groef in kwam, dat moest op een bepaalde temperatuur om die groef goed te kunnen vastleggen. Je moest wel willen, zeg maar. Laten we even luisteren naar het Wilhelmus. Want daar hebben we ook een oude opname van. Ja, precies. Je houdt hier nu een klein zwart plaatje. Ja. Zet je erbij? Wat is dat? Dat is waar het Wilhelmus op staat. Dit is een unieke plaat. Dit is een kopie. Mm-hmm. De originele heb ik ook gevonden. Die zit bij een verzamelaar. Deze plaat heb het koningspaar Wilhelmina en prins Hendrik in februari 1901 cadeau gekregen van de grammofoonindustrie. Daarbij een grammofoon en wat platen, maar ook deze plaat. Dus dit is en wat is dat materiaal dan? Nou, dit is nieuw geperst. Dus ja. Maar de schellak was er vroeger natuurlijk. Hè? Dus ja, dat, ja. Maar dit is natuurlijk de ultieme plaat om te vinden. Waar je het Wilhelmus op hebt. Die het koningspaar toen cadeau kregen. Ja, dus daar hebben zij naar geluisterd. Bestaat niet meer. Nee. Het zit bij een verzamelaar. En, want er zou gewoon een museum moeten komen, toch? Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar ja, dan is het voor de verzamelaar natuurlijk uit handen. En ja. De verzamelaar die wil ook leuke dingen in zijn verzameling hebben. Nou bevatten lang niet alle opnames die je hebt verzameld muziek. Zo werden er bijvoorbeeld ook de praatjes van marktkoopmannen opgenomen. Daar hebben we ook een fragment van. Wanneer daarbij was een doos op de Welland, wie betaalde je 10 gulden? Je kent het bij meneer Joeldemond. Op de Haarlemmerstraat kan je het gaan informeren. Maar die pijp, die kost bij mij nog geen daalder. Nog geen gulden, nog geen 70, nog geen 80, nog geen 70, nog geen 60, nog geen 50. Nog geen 40, nog geen 39, 38, 37, 35. Nog geen 30. Nog geen 29, 28, 27, zoveel 30, is er ook niet veranderd. Geweldig dit. Oh jongens, dit is toch heel mooi. Hoe die man praat, die snelheid waarmee het gebeurt. En ook nog vrij goed verstaanbaar, vind ik. Behoorlijk goed verstaanbaar, ja. Maar het is dus ook een soort... nu weten we hoe mensen spraken in die periode. Ja, daarvoor is het ook interessant. Natuurlijk. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal in Nederland onze cultuur gebeuren. Maar over gesproken woord... Ja. Verstaanbaar, hè? In boeken kun je alles lezen, maar het verstaan is iets anders. Dus dat dit zeg maar is samengebracht, is natuurlijk ook iets bijzonders. Voor mensen die taal bestuderen of maar dit is de Cocodorus. Cocodorus was een hele beroemde marktkoopman, begin 1900 in Amsterdam. Daar is het Amstelveld is daar een standbeeld van Cocodorus. En hij had zo'n bijzondere stem en hij was zo beroemd. Dat de mensen, als je kijkt op internet, dan zie je dus foto's dat het zwart van de mensen stond om hem te horen spreken. En hij is dus ook gebruikt, zeg maar, voor de grammofoonplaten. Maar even een vraag. Kijk, wie is er dan de instantie die op hem afgaat en dit opneemt? Ja, en waarvoor? Komt dat niet uit Hilversum? Dat, nee, Hilversum bestond toen nog niet als... Nou ja, maar goed, laten we zeggen, je had natuurlijk vanuit de grammofoonindustrie... Had je vertegenwoordigers. Okay. Ja. Dus in Nederland had je vertegenwoordigers... die dus op zoek ging naar mensen die goed konden zingen... een goede stem hadden. En want het moet duidelijk zijn. Dus en dat is natuurlijk, dat zijn de vertegenwoordigers. Dat was, maar waarvoor werd dit gebruikt dan, deze marktkoopman? Want wij vinden het nu leuk om te horen als een soort curioze. Maar wie luisterde hier dan naar? Het gewone publiek. Ja. Degene die geïnteresseerd en een grammofoon hadden. Ja. En die vonden en die groep dat leuk. Was natuurlijk nog maar heel klein. He, dus dat was Hoeveel mensen hadden een grammofoon in Nederland rond 1900? Dat is niet echt een grote oplage geweest. Hè? Dus als je het nagaat... Dus ook in dit onderzoek heb ik gekeken... Over hoeveel winkels waren er nou in Nederland? Als je kijkt naar al die oude advertenties... van rond 1900, 1903... dan kom je ongeveer 25 winkels in de grote steden. Nou, de vraag is... Hè, dus er worden platen opgenomen in januari 1900. Dan moet de wasplaten moeten naar Engeland gestuurd worden. Die moeten dus dus naar matrijzen gemaakt worden. Dan moeten de platen gepest worden. Dat komt dan naar Nederland. Nou, dan ben je alweer 3 maanden later... voor die platen in Nederland zijn. Dan moet het nog gedistribueerd worden. Hè, dus met paard en wagen, met de trein. En dus het is een ongelooflijk proces. Ja. Tot slot, we gaan er zo uit met een vogelimitatie. Maar eerst nog eventjes, als mensen enthousiast zijn geworden... waar kunnen ze jullie vereniging en de cd dan vinden? De vereniging zit in Amsterdam, de Zamenhofstraat. Ja, en ze kunnen langskomen? Of hoe werkt dat? We hebben een eigen clubhuis. In Amsterdam, Zamenhofstraat 116C. Daar zijn we op donderdagavond open en op zondag open. En wij bestaan 45 jaar. Dus de mensen die lid worden, die krijgen dan in september het boekje met een cd erin. Nou, wat een geweldige oproep. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Hè. Nee, dus, dat er zit een Harry Koster achter, Ben Polman, Martin Maas, die allemaal... Allemaal liefhebbers. Ik ben de initiatiefnemer. Ja. En, goed, we gaan hartelijk dank voor uw komst. We gaan tot slot eruit met ook weer zo'n curiosum. Imitatie van dieren. Een vinkje. Hier wordt een vinkje nagedaan. Een kwartel. Een kwartel. Ongelooflijk grappig dit, jongens. Wim is enthousiast, die gaat lid worden van de vereniging. Een engel van een muisje naar boven. Goed, nou, wie meer wil horen... Ga naar het clubhuis en word lid. Hartelijk dank, Rinus Blijlevens. Dank je wel. Boeken met Wim Berkelaar. Ja, Wim Berkelaar is hier historicus aan de Vrije Universiteit... met een speciale obsessie voor Hitler... maar daarnaast ook zeer breed geïnteresseerd. Welkom, Wim. Ja, moeten we toch af en toe weer even zeggen. Prachtige introductie. Nou, ik begin, Laura, met een boek van Roel van Duin. Dat zou ik de vorige keer bespreken. Toen zaten we hier ook, toen hadden we er weinig tijd voor. Maar het is een geweldig boek. Het heet Schoonvader van Poetins geheimagent... 10 jaar oorlog en liefde. Dit is een boek van een man, Roel van Duin... een van de oprichters van Provo, waarvan gezegd wordt... wat hij zelf ook met een beetje schetsend zegt... ik ben van Provo tot NAVO gegaan. En dat lijkt een bekering van een man die in de oorlog... die Rusland begonnen is tegen Oekraïne... die natuurlijk al langer duurt dan de inval 24 februari 2022... maar ook in 2014 al met dat stoken in Donetsk en de oostelijke gebieden. Die man, dus Roel van Duin, die lijkt dan bekeerd te zijn... tot een agressieve NAVO-figuur. Maar als je dit boek leest, dan denk je... Roel van Duin is nog steeds in wezen de oude idealist... die hij in 1965 al was. En waarom? Hij heeft een soort liefdesdatingsite gehad. Een aantal relaties gehad. En dan ontmoet hij in het begin van deze eeuw ontmoet hij een Russin. En daar gaat hij mee trouwen. Maar hij schrijft in het boek ook, het komt in het boek... hij hoopt met een letterlijk grensoverschrijdende liefde... de vrede in de wereld en in Europa te bewaken. Nou, dat lukt dan van kant goed. Pacifistisch ingesteld met een soort idealisme... wat eigenlijk Roel van Duin altijd eigen is geweest. Nou, dat huwelijk dat lijkt ook in de eerste jaren goed, maar dan gaat het mis. Wat is het geval? De dochter van wat hij heeft al dochters, de dochter van zijn vrouw... die ontmoette op een gegeven moment een FSB-agent. FSB, dat is die geheime dienst, vroeger KGB, van Rusland, van Poetin. En dan raakt hij, dan heb je weer dat geëngageerde van Roel van Duin, dan raakt hij zo betrokken bij die oorlog. Hij is trouwens vreselijk goed op de hoogte van alles wat er gebeurt. Hij leest alles. Het is echt, als je iets over die oorlog in van Rusland tegen Oekraïne wil weten, dan kom je echt ook goed op de hoogte via Roel van Duin. Maar hij raakt dan weer zo geëngageerd, typisch Roel van Duin, dat idealisme, dat hij dan ook onmin met zijn vrouw krijgt. Want zijn vrouw die is eigenlijk ook anti-Poetin, maar die durft niks te zeggen, want die is weer bang voor onmin met haar. Met de schoonzoon, die FSB-man, en met de eigen dochter. En wat dan gebeurt, dat is ook echt Roel van Duin, vind ik zelf een beetje naïef, maar ik vind het ook wel charmant. Dan gaat hij een brief schrijven aan de FSB. Weet wel dat ik de stiefvader ben van de dochter van mijn vrouw. En dus ook van die FSB-agent. Dus kijk uit waar die, dat je met die FSB-agent in de wereld gaat. Nou, daar krijgt hij geen reactie op. Hij schrijft dan ook nog die stiefdochter aan. Nou, die stiefdochter die zit inmiddels in Noord-Korea, mind you, in Noord-Korea, de bondgenoot van Poetin, met die FSB-agent. Die reageert er nog één keer, maar hij krijgt er niet echt helemaal zicht op. Want ze blijft natuurlijk op de vlakte. En dan uiteindelijk scheidt hij, zijn vrouw verdwijnt. En hij komt dan weer in aanraking met een oude vriendin, een Duitse, ik geloof met Gudrun, en daar is hij nog steeds mee. Dus het is een dubbel verhaal. We krijgen ook alles over zijn huwelijk en zijn liefde. Ja, dat zit er allemaal in. Dat is Roel van Duin. Dat is persoonlijk is politiek. Maar ik moet je wel zeggen, dat hij heeft natuurlijk een reeks van boeken geschreven. Ook over een vroegere nazi-vrouw, Julia op de Noord. Zo'n liefje van Ros van Tonning. Of niet een liefje, maar vertrouwelingen. Die Roel van Duin, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Die kan vreselijk goed schrijven. Het is geen krullendraaierij. Het is geen tachtigersproza. Maar het is heel goed geschreven boek. Dus ik kan dit echt. Je leest het A, persoonlijk vanwege Roel van Duin. Maar B, ook omdat je vreselijk goede informatie over die oorlog in Oekraïne krijgt. En je ziet dat families uit elkaar gerukt. Nou en of. Ja, het kan eigenlijk niet, zou je dan denken. Ja. Schoonvader van Poetins geheime agent was al 10 jaar oorlog. En liefde van Roel van Duin. Dan gaan we naar nummer 2. Lied van Verzet. Van Lin Yaldati en Eberhard Repling. Een dubbele biografie eigenlijk. Autobiografie eigenlijk, hè? Autobiografie, door hun geschreven. Het is een dubbele autobiografie ingeleid. Jaren na dato eigenlijk nu in het Nederlands verschenen is. Uitstekend. Nee, kijk, het punt was, Lin Yaldati heet eigenlijk Rebecca Brillenslijper. Is bekend geworden door Roxanne van Nieperen met Het Hoge Nest. Want zij en haar zus, Jannie Brillenslijper, die zaten op een gegeven moment ondergedoken in Het Hoge Huis. Het Hoge Nest, dat zat in Huizen. Vandaar even mijn vergissing. Daar zaten allerlei Joden ondergedoken. Die Joden zijn in 1944 opgepakt. En zij had de kunstenaarsnaam Lin Yaldati, de Rebecca Brillenslijper. En die is op een gegeven moment getrouwd met Eberhard Repling. Eberhard Repling is een beroemd muzikoloog. Stamt uit een Duits-Pruisische gezin. Zijn broer was in de jaren 30 proto-nazi. Maar hij heeft echt gevoel van onvrede met de opkomst van het nationaalsocialisme. En hij komt in Nederland terecht via linkse contacten. Die twee trouwen, nogmaals in 44 worden ze opgepakt. En het geeft wat het boek zo goed maakt, en daarom is ook zo goed dat het nu uitgegeven wordt in Nederland. Het is in de jaren 80 al in Oost-Duitsland uitgegeven. Want na de Tweede Wereldoorlog, zij is dus Joods, zij overleeft de kampen, Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen, schrijft ze ook prachtig op in het boek, dan gaan ze allebei naar Oost-Duitsland. Ze zijn namelijk allebei communist. En dat is wel wrang en interessant, moet je je voorstellen. Ze hebben twee kinderen, ze gaan met dat hele gezin emigreren richting Oost-Duitsland. En dan zegt ze, zij is altijd ongelukkig geweest. Zij komt uit een Amsterdams Joods gezin, echt in die Jodenbuurt in Amsterdam. En ze heeft een leven lang, ze sterft in 1988, een jaar voor de val van de muur. Maar zij heeft altijd heimwee gehouden naar dat Amsterdam van vroeger. En laten we niet vergeten, Oost-Duitsland, de DDR, het is een smerig kutregime. Sorry dat ik het even zeg. Het is een vreselijk regime. Zij wordt ook een tijd lang echt ook onderdrukt. Zij mag niet zingen. Zij heeft ook nog in Bergen-Belsen in het kamp gezeten met Anne en Margot Frank. Het is heel goed. Maar waarom gaat zij dan niet terug? Omdat hij zelf had geen middelen van bestaan meer in Nederland. Hij werkte voor de Dagblad de Waarheid. Hij krijgt op een gegeven moment na 45 een soort tijdelijk contract. Hij heeft geen middelen van bestaan. Zij is natuurlijk kunstenares en zangeres. Zij zingen Jiddische liederen. Maar ja, het is na 45 geen vetpot. En gecombineerd met dat idealisme van wij zijn communist, het betere Duitsland, hij is Duitser, zit in de DDR. Maar wat het ook zo goed is, kijk, Het Hoge Nest heeft 300.000 mensen verslagen aan boeken. Maar wat er niet goed in dat boek voorkomt, dat is ook door een journaliste, Annemiek Hendricks, in het tijdschrift Argos betoogd. Eberhard Reeplin komt niet of nauwelijks voor in dat Hoge Nest. Het echte verhaal is dus hier te lezen. Dus ik prijs uitgeverij Boom. Ik prijs Riemond Spanjer en Dieter Autosluis. En al die mensen, want er zijn wel 3 of 4 bezorgers. Het is verschrikkelijk mooi uitgeven ook. Iedereen die dit leest, nou, het is aangrijpend. 20 pagina's over Auschwitz. Je leest bijna niet hoe goed indringend dit beschreven wordt. Geweldig boek. Lied van Verzet van Lin Yaldati en Eberhard Reeplin. Het is ook allemaal op onze site te vinden. Tot slot, we hebben nog een minuut of 3 voor Salman Rushdie. Mes. Ja, Mes, ja, dat wil ik ook graag doen. Kijk, je zult zeggen, Mes, dit boek gaat over een aanslag op Salman Rushdie, gepleegd 12 augustus 2022 in Amerika. Salman Rushdie had in die 35 jaar na de fatwa van Khomeini al het gevoel, nou ja, die bewaking, dat laat hij een beetje los. Hij wordt dat zat, hij moet naar het toilet, al die mensen om me heen. Maar wat het boek zo goed maakt, het is helemaal geen fel boek. Het is een teder boek. A, over zijn vrouw die hem steunt. Maar het geeft ook een beeld van een man die gekluisterd wordt aan de duivelsversen. Die man heeft boek zijn na boek geschreven. Zijn grote boek, waardoor die fatwa kwam. Ja. He, dat zou een belediging van de profeet zijn geweest enzovoort. Maar kijk, deze man is natuurlijk helemaal geen anti-islamist. Die man komt uit die wereld. Die speelt met de islam, zoals er ook met de Bijbel gespeeld wordt. Dus deze man is geen Geert Wilders. Het is een heel ander soort man. Alleen hij wordt natuurlijk achtervolgd door die radicalen. Ja, nu ligt dat boek overal voor €2, die duivelsversen. Maar het is een prachtig boek, Mes, en wat het zo goed maakt. Kijk, hij is met een mes zwaar gewond. Handverlamd, ogen uit. Maar hij zegt zelf, een boek, de woorden, hier zit een schrijver naast ons, woorden kunnen ook een mes zijn. Hij rijdt, laten we zeggen, de wonden open, zijn eigen wonden. En hij, ja, het is een beetje symbolisch wat ik zeg, maar hij maakt met die woorden, geeft hij weer taal aan wat hem gebeurd is en wat hem overkomen is. Het is een diep humaan en humanistisch boek waarin hij ook nog die dader probeert te doorgronden. Jongen, wat die zie je zo. Hij gaat in dialoog met hem. Hij een soort denkbeeldige dialoog met hem. En wat je zo ziet, het is die onmenselijkheid, die hardheid van al dit soort daders. Of ze nou islamitisch zijn, of waar ze ook vandaan. Die hardheid van die verstolde hardheid. En dit is een zacht boek van een man die probeert te begrijpen, te doorgronden. Ja, ik vind het geweldig. Heb jij het al gelezen, op de kader? Ja, ik vond het echt heel mooi en heel ontroerend door die zachtheid. Ja, hij zit dan net in de periode dat hij heel verliefd is. En die vrouw, ze omhelst hem, ze vangt hem op. Dus het gaat ook over zorg dragen voor elkaar. En dit is eigenlijk het meest kwetsbare boek van Rushdie uit zijn hele oeuvre. Als je hem wil kennen, in zijn angst en pijn, en zijn liefde, moet je dit boek lezen. Heel mooi gezegd. Goed, dankjewel Wim en ook Abdelkader. Je besprak de boeken Mes, Lied van Verzet en Schoonvader van Poetins geheim agent. En de titels zijn dus terug te vinden op onze site vpro.nl/OVT. We gaan naar het nieuws en zijn daarna terug met schrijfster Imme Dros, die een jeugdverhaal over Ada van Holland schreef. En we praten over een idealistisch kookboek uit 1974. Het ziet er niet heel appetijtelijk uit, vind ik zelf, maar het was wel belangrijk. En we hebben het laatste deel van Verborgen Verbanden over de oma van schrijver Reggie Bai, die contractarbeid deed op Sumatra. Tot straks. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist van de Telegraaf, Wouter de Winter. Iemand waarvan je wel kan veronderstellen dat daar geen lijken over uit de kast komen. Over zijn toenemende faam aan de talkshowtafels. Als ik een weekje of 2 weken op vakantie ben, dan moet ik ook echt afkicken. En schaatster Joy Beunen. Wereldkampioen, allround, Joy Beunen. Na een succesvol gouden seizoen is ze begonnen met de voorbereidingen op de volgende schaatswinter. Winnen went eigenlijk niet, dus heel lekker gevoel en dat had ik wel willen blijven doen dit seizoen. Wouter de Winter en Joy Beunen. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.

NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom terug bij OVT. Straks een gesprek met schrijfster Imme Dros. Ze schreef een verhaal over de 13e-eeuwse Ada van Holland. Hoe maak je een middeleeuws verhaal interessant voor kinderen? En doet Ada misschien ook een beetje aan Imme Dros zelf denken? En de grootmoeder van schrijver Reggie Bai werkte begin 20e eeuw als contractarbeider op Sumatra. Een gruwelijke geschiedenis waar Reggie zich moeilijk toe kan verhouden. Hij maakte er de serie Verborgen Verbanden over. Straks het derde en laatste deel. Maar nu eerst aandacht voor een kookboek. Precies 50 jaar geleden kwam het idealistische Eten van Moeder Aarde op de markt. 3,5 miljoen exemplaren zouden er wereldwijd van worden verkocht. Genoeg voor een ware voedselrevolutie, zo hoopten de makers. Of dat ook gebeurde, weet Dirk-Jan Verdonk, historicus en verbonden aan de World Society for the Protection of Animals. Welkom. Hoe ken jij dit kookboek en kook je er zelf nog regelmatig uit? Nou, dat laatste niet. Maar ik kwam dit tegen toen ik mijn promotieonderzoek deed naar de geschiedenis van vegetarisme in Nederland. En ja, dit is echt het iconische kookboek uit de jaren 70. Dat een soort nieuwe generatie heeft gevormd die op een andere manier naar voedsel, met name vlees, ging kijken. Nou moet ik zeggen, ik heb de cover even gegoogeld. En het ziet er echt wel redelijk onaantrekkelijk uit. Je ziet een halve aardbol als schaal. Dat is wel mooi. Met daarin hele maiskolven, graan, een ui, een vergilde witlof. Niet dat je denkt, daar heb ik direct zin in. Nee. Nee, het contrast met tegenwoordige kookboeken is heel groot. Dus dit is een kookboek dat denk ik wel echt op de staart van de tijdgeest trapte. Die tijdgeest heeft helpen vormen. Maar met tegenwoordige ogen is dat toch wat onaantrekkelijk. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat al die kookboeken er een beetje onappetitelijk uitzien. Nou, en kookboeken waren echt ook heel praktisch. Hè. Hiermee ging je inderdaad in de keuken. Terwijl tegenwoordige kookboeken die zijn toch vaak meer voor de koffietafel. Dan om er echt zelf uit te koken, heb ik het idee. Want je zei net, dit was echt het vegetarische kookboek van die periode. Echt heel, heel belangrijk keerpunt eigenlijk. Kun je beschrijven wat het was? Ja, nou, allereerst is even goed op te merken. Eten van Moeder Aarde werd gepositioneerd als een vertaling van Diet for a Small Planet van Frances Moore LePay, een Amerikaanse schrijfster die dat op haar 26e heeft uitgebracht. Dit is 3 jaar later uitgekomen, 1974. Maar eigenlijk zijn het twee heel verschillende boeken. Want Diet for a Small Planet, dat is half populair wetenschappelijk betoog en half kookboek. En Eten van Moeder Aarde is echt gewoon een kookboek. Zijn alle feiten en cijfers over de ja, het hele betoog ontbreekt eigenlijk. Staat op het eind wel een uitleiding in, maar ja, ook niet. Dat is ook geen vertaling. Die is geschreven door Ope de Vries. En zelfs de recepten zijn deels anders. Dus wat dat betreft zijn het eigenlijk best wel twee verschillende boeken met als grootste formele overeenkomsten illustraties. En dat Diet for a Small Planet, dat heeft inderdaad miljoenen verkocht in de Verenigde Staten met name. Maar Eten van Moeder Aarde was ook in Nederland echt een bestseller. Dus tot ver in de jaren 80 beleefde dat herdrukken. En er kwamen allerlei soort van rip-offs van. Dus dat was echt een begrip. Maar je zei dus die Amerikaanse versie, die had ook allerlei informatie erin staan. Wat was de reden dat boek werd gemaakt? En wat was het doel daarachter? Ja, nou, de grondslag ervan was dat Frances Moore LePay bezorgd was geraakt over overbevolking en dreigende voedseltekorten. En dat was eind jaren 60 was dat actueel geworden door een boek van het echtpaar Ehrlich, de Population Bomb. En die schetste eigenlijk allemaal rampscenario's over hongersnoden die op de mensheid afkwamen galopperen. En Frances Moore LePay wilde dat onderzoeken en die kwam eigenlijk tot een hele tegengestelde conclusie. Die zei van niet de overbevolking is het probleem, maar de enorme verspilling van ons voedselsysteem. En die verspilling die vindt met name plaats door vlees centraal in de voeding te stellen. Terwijl vlees heel verspillend is, want daar heb je veel meer land voor nodig, veel meer resources, water, pesticiden, et cetera. En op het moment dus dat we laag in de voedselketen gaan eten en dat vlees eigenlijk overslaan, dan kun je al die landbouwgrond gebruiken om direct voor mensen voedsel te produceren. En dat is veel efficiënter. En dus dat was eigenlijk haar recept tegen dat spook van die hongersnoden die op ons af zouden komen. Daarbij waarschuwden ze ook voor zeg maar, de industrialisering en het gebruik van pesticiden. Dat voor die veevoerproductie bijvoorbeeld nodig is. Antibioticumgebruik, hormoongebruik, wat toen normaal was geworden. Dus die waarschuwing zat er eigenlijk in. En het was een vegetarisch kookboek zonder dat het een vegetarisch kookboek genoemd werd. En zeker ook de Nederlandse vertaling werd echt gepositioneerd als een boek voor mensen die vlees wilden minderen. Ah ja, omdat een vegetarisch was eigenlijk gewoon, dan zou niemand het kopen. Of wat was nou de ja, dat? Ja, dus dat ik denk dat dat een zich afzetten was tegen de vegetarische kookboeken van die tijd en van de vegetarische beweging. Dus dit moest iets nieuws zijn. En dat wereldvoedselvraagstuk, dat stond hier dus in centraal. En dat ja, in de oude vegetarische beweging, die ging toch veel meer en over gezondheid en over dierethiek. Dieren spelen hier geen rol in. In de Nederlandse vertaling wordt er nog wel een opmerking gemaakt over weerzinwekkende toestanden en vreselijkheden bij diertransport enzovoort. Maar dat is niet de drijfveer van het kiezen, het bewust omgaan met voedsel en andere voedselkeuzes maken. En was dit ook rond de tijd van de Club van Rome dat het uitkwam? Zeker. En een van de ja, het groepje mensen, zeg maar, dat rond dit boek stond, dat was Wouter van Dieren. Journalist die in Nederland het rapport van de Club van Rome zeg maar populair heeft gemaakt. En dit is een clubje, ook met Siets Leeflang en zijn vrouw Anke, die een blad opzetten, De Kleine Aarde, en vervolgens ook een soort alternatieve, experimentele proeftuin in Bokstel hebben opgezet, waar dat milieubewuste leven in de praktijk gebracht werd. En is het nou zo, want nu praten we hier veel vaker over. Er zijn nu ook hippe influencers die hiermee aan de haal gaan. Het is veel meer, toch meer mainstream geworden, in ieder geval in bepaalde kringen. Komt dat nou echt door dit kookboek en door deze kleine revolutie toenertijd? Of het daardoor komt, dat is misschien te veel gezegd. Maar dit boek was echt de soort van icoon van die andere houding, met name ten opzichte van vlees, die heel bepalend is geweest en politiek doorvertaling kreeg. En in 1977 verscheen dit ook in verkiezingsprogramma's van de PSP en de PPR. Het populariseerde allerlei producten die tegenwoordig gewoon in de supermarkt te kopen zijn, maar destijds heel onbekend waren. De beetje saaie gerechten die je er nu in vindt. Zoals? Die waren weet je nog iets? Gevulde paprika's of spinaziebroodjes of zo. Niets mis mee, hè? Laat dat ook gezegd zijn. Maar het maakt een niet heel revolutionaire indruk als je het nu leest. Maar voor destijds was dat echt andere recepten. Een interessant verschil ook bijvoorbeeld met het van het Nederlandse met het Amerikaanse kookboek, dat in het Nederlands kookboek ook zogeheten onkruid naar voren wordt geschoven om mee te koken. Brandnetels, molsla, weegbree en dergelijke. En dat resoneerde heel erg ook met die stemming in Nederland, opgezet ook door Provo en de kabouterbeweging. Het onkruid, dat is een soort onze hoop. Want tussen de kieren van het asfalt van de moderne consumptiemaatschappij kan dat onkruid nog opkomen. En nou ja, dus dat werd ook een soort van symbool van hoop in bange dagen. Wat mooi dat er zoveel symboliek in een kookboek kan zitten. Is het tot slot heel kort, is er nog een politiek ook? Is het nog verkrijgbaar? Ik denk niet meer dat het nu verkrijgbaar is. De Amerikaanse versie die is opnieuw uitgegeven toen het 50 jaar bestond. Dus die zal zeker opnieuw verkrijgbaar zijn. Eten van Moeder Aarde bij een antiquariaatje. Goed, we gaan zoeken. Hartelijk dank, Dirk-Jan Verdonk. We hadden het over het kookboek Eten van Moeder Aarde. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het fijne aan schrijven voor kinderen, zegt onze gast Imme Dros, is dat je een groot probleem simpel kunt neerzetten. En dat doet ze ook in haar nieuwe jeugdboek Ada, Gevangen op twee eilanden. Het speelt zich af in de 13e eeuw met als hoofdpersoon Ada van Holland, de dochter van de graaf van Holland. Over haar leven is weinig bekend, maar wel dat ze via Texel in gevangenschap op het Engelse platteland belandde. Welkom in mijn Dros. Hallo. Fijn dat u er bent. U heeft ongelooflijk veel geschreven. Veel mensen zullen u kennen. De Griekse mythes zijn erg bekend. En dan nu deze Ada van Holland. Hoe kwam zij op uw pad? Ze kwam al heel vroeg op mijn pad. Maar toen was ik nog niet van plan om erover te schrijven. Ik was een jaar of 16 en toen hoorde ik iemand zeggen, kijk, daar heeft Ada van Holland gevangen gezeten. En die wees op een of ander gebouw, wat absoluut in die tijd van Ada nog niet bestond. Maar ik zeg, oh nou ja, interessant. Maar later kwam ik daar weer op terecht, omdat een illustrator van een bepaald boek van mij over Daedalus, die had in Vlaardingen prenten gemaakt die door een groep dames, ik zag het voor me, geborduurd werden tot grote wandkleden die dan tentoongesteld werden. En toen zei ik, wat leuk dat je daarover geschreven hebt, over de graven van Holland ging dat dus. Dan kunnen we samen een boek maken. Want je hebt die prenten al. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan. Maar ik was wel geïnteresseerd, en vooral in Ada, want er is heel weinig over bekend. En dat is altijd een groot voordeel voor een schrijver. Dan bent u juist geïnteresseerd. Ben ik juist geïnteresseerd. Net als over bijvoorbeeld de vrouw van Shakespeare. Ja, Anne Hathaway. Er is ook bijna niks over bekend. Dus dat interesseert mij dan. Ja, dus u heeft nu dat boek geschreven. Waar begint u dan? Want wat was er wel bekend over Ada van Holland? Er was bekend over Ada dat zij kennelijk een zeer bazige moeder had. De namen zijn wel bekend dus. Die heette Aleid van Kleef en was gedeeltelijk Duits. Dus pünktlich en precies en bazig. En dat was bekend. Ook dat ze helaas een vrouw was, een meisje. Een van drie dochters. De twee andere dochters vielen al af, werden ziek of overleden. Zij was de enige die overbleef toen de vader, die dus graaf van Holland was, ziek werd. En het ging slecht met hem. En Aleid heeft toen als de donder, want zij was iemand van aanpakken, als haar man dus ten strijde moest trekken, ergens in Vlaanderen of waar ook, dan trok zij een harnas aan en dan ging ze zelf te paard op intrigerende manier een veldslag winnen. En zij dacht, ik moet zien dat ik Ada uithuwelijk op tijd aan een graaf die dan kan opvolgen, dus als man van Ada. Ada is dan natuurlijk de opvolgster. Maar een gravin was eigenlijk nooit hetzelfde als een man, als een graaf. Die kon helemaal niet opvolgen, maar die moeder die wilde dat gewoon. Maar ze was 15 toen ze uitgehuwelijkd werd. Ja, ze was nauwelijks 15. En de vader lag al op sterven toen Aleid dat voor elkaar kreeg, dat Lodewijk van Loon uit Zuid-Nederland, hè, in de buurt van Luik, met haar wilde trouwen. En de bruiloft vond zelfs plaats toen de graaf al overleden was. Dus er werd toch een feest, zoals dat hoorde, gehouden met muziek en alles. Daar werd schande over gesproken. Maar Ada was op tijd getrouwd. En dan belandt ze dus, want het is een tragisch verhaal eigenlijk. Zij wordt op Texel. Ja, het is heel tragisch. Ja, want zij moet op een gegeven moment worden weggehaald omdat vanwege haar status. Dus dan belandt ze op Texel en dan wordt ze naar Engeland. Ja, in Engeland haar, een jongere zoon van haar vader had altijd al oog op het graafschap. En Aleid zat hem dwars, hè, met haar plannen. En hij heeft toen Aleid, mama Aleid noem ik haar, en Ada samen op weg waren naar de begrafenis eindelijk, na zoveel tijd. Duurde altijd heel lang. En op die reis werden ze overvallen en nou ja, nog van alles gedaan. Maar Ada is ontvoerd. Ja. Kwam op Texel terecht omdat ze daar moest wachten op gunstige wind naar Engeland. Want Willem had een krijgsvriend en dat was de koning van Engeland. En afgesproken dat zijn nicht daar kon zitten. En daar kwam ze terecht. Waar weet niemand. Maar het was bijna 5 jaar. En nu kent u Texel ook goed. En Texel buitengewoon goed. Komt daar vandaan. In elk geval een bepaalde periode op Texel. Want ik ben natuurlijk op een bepaald moment getrouwd en van Texel afgeraakt. Ja, maar ik dat wel was mijn familie wonen, hoor. Precies, dus dat was wel een link tussen Ada en u. Dat u dacht, die heeft hier dus wel gezeten, ja, in die 13e eeuw. En ik heb ook in Engeland gezeten na mijn eindexamen. Voordat ik ging studeren. Dus Engeland, daar wist ik ook bepaalde dingen van. Dus u had wel een bepaalde connectie met het karakter. Is dat noodzakelijk om zo'n verhaal te gaan schrijven? Eigenlijk weet ik van Ada heel weinig af. Ik weet niet of ze op mij leek. Maar door haar moeder, die wilde dat die kinderen een behoorlijke opvoeding kregen. Dat was ook de gewoonte. Moest ze leren lezen. En ze was zo goed daarin dat ze van die pater die dan les gaf ook mocht leren schrijven. En ze bleef op een bepaald moment als enige over die mocht schrijven. En dan zag ze kans om allerlei vragen aan hem te stellen. Dus ze was nieuwsgierig. Ze wilde bepaalde dingen weten. En ze had daar de kans ook toe. En dus u heeft wel de kleine brokstukjes weten te verzamelen over dit karakter. Maar ja, hoe vormt zich, want u zei net, het is juist een voordeel als ik weinig weet. Dus ja, dan begint de verbeelding. Hoe gaat het dan verder? Hoe komt u dan tot Zoals het met ieder boek gaat. Als je een boek over iemand uit deze tijd gaat schrijven, dan moet je je ook oriënteren. Bijvoorbeeld als het over jongeren gaat, dan moet je even kijken wat hebben ze tegenwoordig voor krachttermen. Ja. Want dat gaat heel snel van de ene kreet op de andere. Ja. Denk maar eens aan de oké-periode die nog niet zo lang achter ons ligt. Wat is de oké-periode? Nou, de oké-periode is voor mij de periode dat iedereen achter elke zin zei oké. In welke periode zitten we nu dan? Dat moet ik nog even afwachten. Ja, want u heeft zich net in Ada verdiept, dus dat is even weer een andere tijd. Maar ja. En hoe gaat u dan te werk? Wat leest u om wel die paar stukjes van die puzzel wel te krijgen? Ja, alles over de graven van Holland, van begin tot het eind. Hè. En ik had ook eigenlijk als nawoord een korte schets van elke graaf van Holland vanaf het begin. En daar wist ik eigenlijk in het begin niks van. Alleen maar dat versje voor leerlingen van nog voor mijn tijd, hoor. Dikkie, Dikkie, Arnold, Dikkie, Dikkie, Flo, Dikkie, Flo, Dikkie, Flo. Dikkie, Ada, Willem, Flo, Willem, Flo, Jan 1. Dat weet ik dan. Ik ken dit niet, hoor. Ik kende het ook niet, maar ik vond het zo'n leuke dreun hebben. En wat is het precies? Nou, dat zijn alle graven van Holland. Oh, als een soort om het begint met Arnoud, hè? Om te stampen in je hoofd, ja. En of met Dikkie dan, hè? Dikkie, Dikkie, Arnoud. Ja. Wat goed, dat zouden we weer moeten doen op school. En dan Flo is Floris. Oh ja. Floris. Nou, de enige die nog een beetje gekend is geloof ik Floris de Vijfde, hè? Ja, precies. Dus u stortte zich in die wereld van die graven. En ja, ook in hoe moet dat voor een vrouw zijn geweest of een meisje? Wat voor beeld? Nou, je moet je eens voorstellen, je bent 15 jaar. Je bent Je bent jong, je hebt alle dingen gedaan die je moest doen. Die moeder zit er de hele tijd bovenop, wat ze wel, wat ze niet. En wat netjes was en wat absoluut niet fatsoenlijk was. Terwijl ze zelf dat kind liet trouwen, terwijl de vader nog boven aarde stond, maar wel dood was. Maar zij wist het allemaal zo goed. En in mijn verbeelding is dat kind pas, dat meisje pas, als ze dus op die boot zit, op die vervoer, eerst in een koets, geloof ik, en dan in een vrachtschip, en dan zit ze al aan boord. Maar dan moeten ze wachten op wind, dan zit ze weer gevangen op Texel. Maar ze is van die moeder af. En ze is van die man af, die zomaar op het dak gegooid is. Dat dan weer wel. En als zij dan in Engeland terechtkomt, u zegt ook, we weten dus heel, heel weinig over haar. En ook weet u iets van hoe het met haar is afgelopen dan? Jawel, dat wel. Dat is weer wel bekend. Op een bepaald moment is zij vrijgelaten. En teruggegaan naar haar man. Die om een of andere reden zijn jonger broer had meegenomen, die dan als gijzelaar daar zou blijven, wist die jonger broer niets van. Later schijnen er twee broers, of Lodewijk zelf en nog een broer, vergiftigd te zijn. Ada heeft alles overleefd. Ze heeft haar man overleefd. Ze heeft dat allemaal overleefd. Maar die gijzelaar, die Arnold, die is toen graaf van Loon geworden. Maar van Ada is verder niks bekend. Ze is misschien in 23 overleden, misschien in 36. De bronnen zijn verschillend. En wat denkt u dat de aantrekkingskracht is voor kinderen tot slot van dit verhaal? Nou, kinderen is een groot woord. Hè? Het is jongeren. Jeugd, ja. Ja, je kunt tegen iemand van 12, 13 niet meer zeggen, kind, doe jij dit of dat? Dus, nee. Dan kun je wel op het dak gaan zitten. Maar wat denkt u dat de aantrekkingskracht is van dit verhaal? Nou ja, dat iedereen wel moet weten dat hij tot alles in staat is en alles wat hij echt wil kan bereiken, hoe oud hij ook is. Dat is wel een mooie. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Ze groeit tegen de verdrukking in, hè? Goed, het is allemaal te lezen in het boek Ada, gevangen op twee eilanden. In Bedros, ja. Hartelijk dank voor uw komst. En graag tot een volgende keer. Dankjewel. Het spoor terug. Hoe moet je je verhouden tot je familiegeschiedenis als dat een pijnlijke geschiedenis is? Het is een vraag die schrijver Reggie Bai zich stelt als hij ontdekt dat zijn grootmoeder contractarbeidster was op Delhi, op Sumatra. In Delhi op Sumatra, het toenmalige Nederlands-Indië. Luister naar het derde en laatste deel van Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Waarom is het zo belangrijk om het verleden te kennen? En dan niet alleen de grote geschiedenis, maar ook de kleine geschiedenis van je eigen familie? En wat te doen als het verleden zo mistig is dat je er tastend je weg in moet vinden en je niet weet of je überhaupt iets zult aantreffen? Dit is Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Ik ben Reggie Bai, schrijver en onafhankelijk onderzoeker van de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië. Aflevering 3. Een lastige erfenis. Mijn grootmoeder was contractarbeider in Delhi op Sumatra. En naarmate ik meer te weten kom over hoe het leven er op de plantages daar moet zijn geweest, hoe zwarter dat beeld zich kleurt. De omstandigheden waren slecht. Zo slecht dat gerust gesproken mag worden van een voortzetting van de slavernij onder een andere naam. En de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven deden er alles aan om de feiten te verdoezelen. Juist doordat er zoveel is verzwegen en zo weinig is gearchiveerd, kom ik met geen mogelijkheid meer details te weten over mijn oma. Waar werkte ze exact? Wat deed ze? Kreeg ze nog andere kinderen dan mijn vader? Hoe oud is ze geworden? Ik weet het niet. Na 3 jaar zoeken is de enige snipper bewijs die ik heb nog steeds het bijna onleesbare kopietje van de transportlijst met haar naam erop dat ik kreeg van een collega-wetenschapper in Jakarta. Toch kan ik me inmiddels een betere voorstelling maken van in welke omstandigheden ze verkeerd heeft door het gesprek dat ik in de vorige aflevering had met emeritus hoogleraar Jan Breeman. De kans dat die omstandigheden gruwelijk waren is groot. Heel groot. Ik merk dat het me moeite kost me daartoe te verhouden. Ik wil steeds meer weten. Maar hoe meer ik te weten kom, hoe groter de pijn is die ik voel. Maar de wens om te willen weten is groter en belangrijker dan de pijn die het teweeg brengt. Hoe ga je met deze informatie om? Daarvoor zoek ik contact met andere kleinkinderen van Aziatische contractarbeiders, zowel in Indonesië als hier. Ik wil weten hoe zij omgaan met het verborgen verleden van hun voorouders. En ik reis in deze laatste aflevering zelf naar Delhi, in de hoop daar op een of andere manier toch iets van mijn grootmoeder te vinden. Maar eerst spreek ik hier in Nederland met Michiel. Mijn naam is Michiel Eduard Donkersloot. Ik ben 42 jaar. Ik ben singer-songwriter en producer en ondernemer. En ook hobbyonderzoeker. Dan gaat het voornamelijk om Delhi. Alles wat plaatsvond in en rondom Delhi. Michiels vader werd in de jaren 30 van de vorige eeuw geboren in Delhi uit een relatie tussen een Nederlandse planter en een Javaanse vrouw. Dochter van contractarbeiders. Vanaf daar begint het mysterie binnen de familie al direct. Het is een puzzel met meer ontbrekende stukjes dan aanwezige stukjes. Mijn grootouders heb ik nooit gekend. En mijn vader, 3 zussen en broer, die konden mij niks vertellen, helaas. Dus er komt een hele hoop fantasie bij kijken. En het is een speurtocht naar iets wat heel erg ingewikkeld is. Het is ook best wel frustrerend, omdat je toch wel over iets waar je iets niet van weet, wil je eigenlijk het meeste van weten en achterkomen. Maar dat is dus eigenlijk heel erg lastig. Er werd wel wat verteld, maar heel selectief. Wat ik weet, het positieve wat ik dan heb meegekregen, is dat zij ongelooflijk goed kon koken. Het kon ook niet anders, want haar moeder was een kokkie op de grote ondernemingen. Verder weet ik dat mijn grootvader ooit een wereldreis heeft gemaakt. Toen hij genoeg centjes had verdiend, is hij teruggekeerd. En is hij een eigen onderneming gestart in Aceh. En het was een koffieonderneming. Dus hij heeft een stuk grond van het gouvernement gepacht. En hij had natuurlijk mensen nodig die hem daarbij hielpen om de grond te ontginnen, de bomen te kappen in het oerwoud. Zijn grootvader leefde dus met een dochter van contractarbeiders, maar had als Europese planter ook contractarbeiders in dienst. Dat klinkt nu misschien als een tegenstelling, maar was een realiteit die bestond in de koloniale samenleving. Hij heeft dus een groot aantal gezinnen, zullen er 20 of 30 geweest zijn, Javaanse gezinnen, meegebracht. Waaronder mijn grootmoeder en haar moeder. Dit soort situaties bestonden dus, maar er werd niet over gesproken. Het zou best kunnen dat er veel schaamte mee gepaard ging. Mm-hmm. Het was een taboe. Volgens mijn tante van 87 werd er gewoon niet gesproken over waar kom je vandaan, wie waren je ouders. Dat deed je niet in die tijd, vertelde zij. Ze vertelde ook dat de onderneming in Aceh, Jamur Bharat was de naam die mijn grootvader daaraan gaf, dat mijn oma eigenlijk niet gezien mocht worden in het publieke domein samen met grootvader Marius. Dus haar positie was eigenlijk dusdanig zo dat zij alleen in de keuken mocht rondlopen. En de kinderen ook. De schaamte en pijn hierover werd later in Nederland door de kinderen, dus ook door de vader van Michiel, weggedrukt, denkt Michiel. Hoe groot de pijn intussen wel degelijk was, ontdekt Michiel pas echt wanneer hij met zijn vader naar Medan, de hoofdplaats van Delhi, reist. Het is de eerste keer sinds het vertrek van de familie dat zijn vader teruggaat naar de plek waar hij geboren was. Ik weet wel zeker dat het pijnlijk is. Het is heel erg pijnlijk. Het was, voor mijn vader was het om terug te gaan heel verdrietig. Maar niet omdat hij verdrietig was dat hij terugging, maar verdriet dat hij al die jaren weg is gebleven. Maar je hebt een blonde vrouw, je hebt kinderen. Ja, je kan niet zomaar terug naar waar je vandaan kwam. Dus op het moment dat wij gingen landen richting Medan, ja, toen distanceerde hij zich ook van het gezin, van ons. In welke zin? Hij ging opstaan, hij riep tegen iedereen om zich heen, tegen de Indische mensen. Ik ga poelang, poelang, ik ga poelang. En dat betekent ik ga naar huis, poelang. Poelang is naar huis gaan. Ik ga poelang, ik ga poelang. Hij was heel zenuwachtig en tranen in zijn ogen. En wij zaten ergens achter in het vliegtuig en hij ging helemaal naar voren. En nam plaats in een lege stoel bij een raam en hij zat naar buiten te turen. En toen landde hij nog op het oude Polonia. En het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dat voel ik nu nog. Wanneer hij meer te weten komt over de rauwe werkelijkheid van wat er zich in Delhi heeft afgespeeld, begint het hele familienarratief te wankelen. Ik neem het ook niet kwalijk. En ik heb laatst mijn tante toch even goed ondervraagd van, hey, dit is toch wel heftig allemaal, hè? Dat weet je wel, hè? En het was toch wel heers en verdeel in die tijd. Hoe moet ik dat nou zien eigenlijk? Want ik had het altijd een heel romantisch plaatje in mijn hoofd, wat mij allemaal verteld werd. Maar nu ik het allemaal zo beter op een rijtje heb, ben ik eigenlijk helemaal in de war. Ik dacht dat ik alles wist, maar eigenlijk weet ik helemaal niets. En dat is wat als je al meer dan 10 jaar of 15 jaar aan het onderzoeken bent. Ik heb dus gezegd van, het was helemaal niet zo rooskleurig. En toen zei mijn tante, nee, dat weet ik ook wel, want ik was erbij. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar je moet naar de toekomst kijken, want je moet het zo zien. Hoe hebben jouw opa en oma zich door het leven gevochten? Dat is heel knap. Dat ze tot hun dood toch samen zijn geweest en toch overleefd hebben. Daar moet je naar kijken, zei ze. Verrassend, hè? Ja. Ja, dat is ook wel zo. Maar je kan natuurlijk dat wat er gebeurd is en dat wat er heeft plaatsgevonden, kan niet uitgummen. Ja. En daar ben ik dus dikwijls heel erg mee bezig. Mm-hmm. Om te checken, om te onderzoeken, wat jij dus ook doet, wat we samen dus doen eigenlijk. Hoe zat eigenlijk die geschiedenis in elkaar? En in wat voor situatie verkeerde eigenlijk onze grootmoeder, in jouw geval ook jouw grootmoeder? Daar moet je dus onderzoek naar doen, want dat wordt je niet op een blaadje gepresenteerd. Net als bij mij leidde het verzwegen verleden en het ontbreken van informatie ook bij Michiel tot een verwoede zoektocht naar zijn grootmoeder. Naar wie zij was, wat voor leven zij heeft geleid. Een zoektocht die jaren geleden is begonnen en tot op de dag van vandaag voortduurt. Hij reisde ook naar Delhi en bezocht de plantage waar zijn grootmoeder werd geboren. Tanjung Kuba. Je komt daar dus aan met de auto natuurlijk. Je wijkt dan af van de hoofdweg, een beetje het binnenland in, zeg maar. En dan is het geasfalteerde weg is dan een soort zandweggetje met steentjes. En er staat er al een poort van, er staat in het Indonesisch van welkom in Tanjung Kuba. Dus op de nieuwe spellingswijze geschreven. En dan ga je daar naar binnen en dan kijk je naar links en dan zie je oude schooltjes die waarschijnlijk zijn gebruikt vroeger door de planters. Dat zijn nu schooltjes. En dan ga je door en dan ontmoet je dus de bewoners die daar nu wonen. En dan zie jij dus met jouw ogen die bewoners en dan denk je, hé, hey, dit zijn vast Javanen, want iedereen in het gebied is Javaans. Dus dan ga je Javaans praten. Hé, hey, Wongjowo, Wongjowo, je bent Javaan. Io, Io, zeggen ze dan. Wat kom je hier doen? Ik zeg, mijn oma is hier geboren. Oma, hoe heet ze dan? Mijn oma heet Gina. Lo, die van daarnet. Nee, welk jaar zegt dan die andere van, welk jaar is je geboren? Ik zeg, oh, 1900. Ah, die is er al lang niet meer. Oh, nee, dan is ze er niet meer. Oh, ja, ja, ja. Oh, dus dan hoor je ook een beetje hier, hè? Ik zeg, ja, ik hoor ook een beetje hier. Ik zeg, wat is er dan nog te vinden verder op deze plek? Ja, het is nu dus Klapperszawe, dus oliepalmplantage. En waarschijnlijk in handen van een of andere machtige buitenlander. Van Chinese komaf waarschijnlijk. En ja, je beeldt je dus in dat daar vroeger tabaksvelden waren. Maar je ziet ook, zeg maar, lege velden met eromheen palmbomen. Het bezoek laat Michiel verre van onberoerd. Je herkent het vast wel, een soort gevoel van thuiskomen op de plantage waar jij in je, nou ja, waar je voorouders dan waarschijnlijk niets te zeggen hadden. Maar het is toch een soort thuiskomen, want je oma is daar geboren. En je bent ontroerd en eigenlijk wil je meer zien dan dat er aanwezig is. Dus je gaat ook vragen stellen aan de bevolking van, waar zijn die, niet disrespectful bedoeld, hè, maar dit was de term, waar zijn die koeliebarakken? Gudang Gudang Koeli. Oh ja, die stonden hier en daar. Ja, in de jaren 60 toen, zei die meneer, toen ik nog vuilnisman was hier, toen stonden ze er nog. Ik zei, oh, wauw, wauw. Nou, dan wil je eigenlijk terug in die tijd om te kijken hoe dat eruit zag, weet je. Dus je wil eigenlijk meer weten en meer weten. En meer en meer. Het wordt een soort obsessie. En alles wat te maken heeft met Tanjung Kuba, ga je achteraan. Oude kaarten, oude munten, plantagetokens, et cetera. Krantenartikelen. Dat heeft dus een bepaalde beeldvorming meegebracht, waardoor ik nu dus weet dat het een soort Wilde Westen was in die periode. En mijn gedachte, en dat zal je ook vast hebben, die verandert continu naarmate je meer informatie verzamelt. En aan het eind van de dag is het nooit genoeg. En dan ga je doorzoeken en doorvragen. En dan zegt iemand van, oh ja, er zijn nog Nederlandse graven verderop. En dan zeg ik, oh ja, maar ik ben nu al 6 uur onderweg. Ik ga nu maar eens weer terug naar Medan. Dus dan is de tijd er niet meer om toch nog verder te zoeken, omdat je uitgeput bent. Je bent voor het leven getekend eigenlijk. Ja. Het stopt niet, het gaat maar door. Dit is professor Subhani. Hij is wetenschapper, oud-rechter en kleinkind van een Javaanse contractarbeidster die werkzaam was in Delhi. In tegenstelling tot Michiel en mijzelf groeide hij op in Indonesië en heeft hij zijn grootmoeder wel goed gekend. Sterker nog, hij is bij haar opgegroeid. In opdracht van het Van Abbe Museum interviewden mijn collega's Ferial Afif en Dwihan Dono Ahmad de professor om zijn verhaal vast te leggen. Op de videobeelden die ze van hem maakte zie ik een beminnelijke, goedlachse man van in de 70 die een songkok draagt. Het traditionele Indonesische hoofddeksel. De grootmoeder van professor Subhani werd op 14-jarige leeftijd gekidnapt door ronselaars. Net als in de tijd van de slavernij werd zij tegen haar wil gedwongen te werken op de plantages. Subhani vertelt dat hij, hoe klein hij ook was, haar verdriet kon voelen. In de liedjes die ze zong bijvoorbeeld, met teksten als: mijn God, hoe is het leven van mijn ouders in hun thuisdorp? Ik mis hen, maar ik kan niet terugkeren. Hopelijk kunnen mijn kleinkinderen op een dag weer naar het dorp op Java. Ze miste haar familie, maar kon niet met hen in contact komen. Er waren geen communicatiemiddelen. Bovendien was ze ongeletterd. Om te overleven begon ze haar lotgenoten die ze ontmoette op het schip als familie te beschouwen. In het Javaans is daar een term voor. Sedulur Tunggal Kapal. Het verhaal van het 14-jarige meisje raakt me. Ook de term scheepsfamilie. Ik had daar wel over gelezen, maar de woorden van de professor maken de geschiedenis plots heel echt. Het fenomeen scheepsfamilie tekent het gevoel van ontheemding dat de Javaanse contractarbeiders voelden wanneer ze beseften dat ze afgesneden werden van hun familie. Al op het transportschip probeerden ze een nieuwe familie te vormen met lotgenoten. Supandi vertelt hoe ontheemden uit Java, China en India een nieuwe gemeenschap vormden. In Medan, de grootste stad van Delhi, is dat ook nog steeds heel goed te zien. Nergens anders in Indonesië zie je een etnische smeltkroes van Javanen, Sumatranen, Indiërs, Chinezen, Maleiërs zoals hier. Net als bij Michiel en mij laat het verleden van zijn grootmoeder, professor Supandi, niet los. Net als wij zocht hij maar door en door naar details over wat er zich destijds op de plantages heeft afgespeeld. In 1985 deed hij iets bijzonders. Hij vervulde een lang gekoesterde wens. Zodra hij afgestudeerd was en de kans kreeg, ging hij met zijn grootmoeder terug naar Java, naar haar geboortedorp en haar nog levende familieleden, die ze meer dan een halve eeuw niet meer had gezien. Zijn grootmoeder wist alles nog. Eenmaal aangekomen in het dorp, komen ze het dorpshoofd tegen. Hij blijkt de kleinzoon te zijn van de zus van de oma van Supandi. Hij herkent haar onmiddellijk als familie. Hij denkt dat de oma van Supandi is opgestaan uit de dood. Hallo, I'm Bungasi again. I come from Indonesia. I live in Jatiwangi, Majalengka. Via het Van Abbe Museum kom ik in contact met Bunga Siagian, een Indonesische filmmaakster, researcher en schrijfster. Haar vader werd aan het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw op een plantage in Delhi geboren als kind van contractarbeiders. My grandfather came to the plantation and worked as well in the plantation ecosystem. Hij heeft het plantageleven in Delhi zelf dus meegemaakt. I'm not sure where he met his wife, but I'm sure in Delhi. Haar vader, Bhaktia Siagian, overleed toen ze 14 jaar oud was. De contractarbeid in Delhi speelde toen geen enkele rol in haar leven. Dat verandert wanneer ze na zijn overlijden zijn memoires vindt. You can easily get punished by things that actually is nothing. Daarin schrijft haar vader over het dagelijkse leven op de plantages, het onrecht en de straffen zoals hij die als kleine jongen had gezien. En ook bij Bunga heeft haar familieverleden een beslissende rol gespeeld. Ja, that's really influenced the way I live, even not only the way I work. Het is zichtbaar in de manier waarop ze in het leven staat. In haar strijdbaarheid en de wijze waarop ze altijd de kant van de underdog kiest. Zo is ze actief in de landrechtenbeweging. Ja, yeah, how the system, how the structure actually still the same. And I always on the side of this marginal issue and et cetera. Ik besluit naar Delhi op Sumatra te reizen om daar met eigen ogen het gebied te zien waar mijn oma moet hebben geleefd. Ik hoop, en waarschijnlijk tegen beter weten in, toch nog iets van haar te vinden. Ik loop door Medan, de hoofdstad van Delhi, en zie overal nog de monumentale overblijfselen van de periode van de koloniale contractarbeid. Het gekke is, als ik met mensen hier spreek, dat niemand bezig lijkt te zijn met dit deel van het koloniale verleden. Sterker nog, er is net als in Nederland nauwelijks kennis. Zou ook hier het beleid van verhullen en verzwijgen zijn effect hebben gehad? Op de laatste dag bezoek ik een oude plantage. Eén waarvan ik helemaal niet weet of mijn grootmoeder hier wel was. Het eerste dat me hier opvalt is de hitte. De ondraaglijke hitte. Ik ben in Delhi en kijk uit over een van de oude overgebleven plantages die na de onafhankelijkheid in Indonesische handen is overgegaan. Het is 3:45 in de middag. De plantage is verlaten en als ik nu op mijn telefoon de temperatuur check, dan zie ik dat die op dit moment 34 graden Celsius is. Wat het ondraaglijk maakt, is de luchtvochtigheid. Een luchtvochtigheid, zo meldt mijn telefoon, van maar liefst 84%. En terwijl vrijwel elke beweging die ik maak ervoor zorgt dat ik transpireer, denk ik aan al die contractarbeiders, zoals mijn grootmoeder, die onder deze omstandigheden 10, 12 en soms nog meer uur per dag moesten werken. Onmenselijk is het enige woord dat nu bij me opkomt. Als ik daar sta en uitkijk over het land, voel ik me op een bijzondere manier dichter bij mijn grootmoeder. Het raakt me. Als ik verder loop, zie ik de resten van wat de oude koeliebarakken moeten zijn geweest. De aanblik van een vernietigd verleden benauwt me. Het is bijzonder om hier te zijn. Zo dicht op de geschiedenis die mij al zo lang bezighoudt en waar ik tot nu toe alleen vanaf de andere kant van de oceaan naar heb gezocht en via oude foto's en oude filmbeelden naar heb gekeken. Als ik terug ben in Nederland, maak ik de balans op. Wat heeft mijn zoektocht mij opgeleverd? Veel informatie over het systeem van contractarbeid in Delhi. Over hoe contractarbeid eigenlijk een voortzetting was van de slavernij. En Moina, mijn grootmoeder? Haar heb ik helaas niet kunnen vinden. Het is het rechtstreekse gevolg van het feit dat zowel de planters, ondernemingen als de overheid zich er terdege van bewust waren dat er in Delhi dingen plaatsvonden die het daglicht niet konden velen. En dat er dus zaken verhuld, verzwegen of verborgen moesten worden. Dan ga je er dus geen nauwgezette administratie en geen goed archief op nahouden. Mensen als Michiel, professor Subandi, Bunga en ik zullen dan ook hoogstwaarschijnlijk altijd met gaten in onze familiegeschiedenis in Delhi blijven zitten. En dat is pijnlijk. Alles wat voor de oorlog is gebeurd, ja, daar hebben wij niets van meegekregen. En ik kon ook geen vragen stellen aan grootouders, want die waren er niet. Michiel Donkersloot, kleinzoon van contractarbeidster Gina. Die geschiedenis is zo ongelooflijk gecompliceerd en groot. Soms kom je er niet uit. Maar mijn zoektocht heeft ook mooie dingen opgeleverd. Het heeft onder andere geleid tot de tentoonstelling Verborgen Verbanden, waaraan ik heb mogen meewerken. Een tentoonstelling over de contractarbeid in Delhi en waarin vooral de Aziatische contractarbeiders centraal staan. Een tentoonstelling waarin het Van Abbe Museum in Eindhoven zijn eigen verleden en de relatie met de contractarbeid in Delhi bevraagt en daarover transparant wil zijn. Waar ik onder de indruk ben van het onderzoek is precies hoe vreselijk, hoe zwaar dat contractarbeider, de situatie van de contractarbeiders was in die tijd. Tot en met de jaren 40 eigenlijk. Charles Essen is de directeur van het Van Abbe Museum dat 7 jaar geleden al dat onderzoek begon. Ik denk dat het veel heftiger is dan ik had verwacht. Dus dat heeft in een belangrijk deel een nieuwe inzicht opgeleverd over onze verantwoordelijkheid vandaag de dag. Ik wist een deel van dit, maar niet alles. En nu met deze geschiedenis zien we hoe erg het was. En op basis daarvan moeten we goede keuzes maken voor nu en voor de toekomst. We zijn ons bewust van de vrijgevigheid van Hendrik van Abbe. En erkennen tegelijkertijd dat deze vrijgevigheid mogelijk is gemaakt door het uitbuitende koloniale systeem. Hendrik van Abbe stond bekend als iemand die van alles het beste wist en wilde. Dus hij was daar enorm mee bezig. En dus ook met tabak. Dus tabak moest gewoon het beste van het beste zijn. En de beste tabak kwam uit Indonesië. Sis van Abbe, de kleinzoon van Henri van Abbe, de oprichter en naamgever van het museum, ziet het zo. Waar we hier voor zitten is natuurlijk die geschiedenis, zeg maar. En ik denk dat die heel belangrijk is, dat dat goed over het daglicht gebracht wordt en dat mensen zich dat beseffen. Ja, dat mensen zich verrijken over de rug van anderen eigenlijk. Hè, daar komt het op neer. Geld was een belangrijke speler gewoon. Eerlijk is eerlijk. Er is natuurlijk heel veel wat niet gezegd is, wat niet besproken is, maar wat er wel was. Ja, dit onderzoek is zeer belangrijk voor het Van Abbe Museum als publieke instelling eigenlijk. Omdat we proberen een vertrouwensverband met ons publiek op te bouwen. En je kan dat niet doen als je de donkere kant, zeg maar de zware kant van die geschiedenis, probeert te verborgen. En dat is wat we hebben voor een hele lange tijd gedaan. Ja, we waren een moderne kunstmuseum. We hadden niks met het koloniale verleden. Maar dat was simpelweg fout. Dat was een verkeerde interpretatie van de geschiedenis. Ik ben geen dominee of een pastoor. Maar ik probeer wel het op mijn kinderen over te brengen. En voor mezelf is het belangrijk, denk ik, voor je zelfkennis. Dat je zegt, ja, waar kom ik dan vandaan? Wat hebben we nou gedaan met z'n allen? Nee, je moet er iets mee doen, vind ik. Je moet er iets mee doen. Dus, maar het begin is natuurlijk de kennis. Als we als eerste stap open zijn, kunnen we ook iets doen over restitutie, over hoe we verder gaan. En daarom denk ik dat het superbelangrijk is dat we dit open maken voor het publiek. En wat mijzelf betreft, het is belangrijk dat we de geschiedenis van de contractarbeid in Delhi kennen. Want het is een essentieel onderdeel van ons koloniale verleden in Indonesië. Een onbekend en verborgen onderdeel dat gevolgen heeft in het heden. Op het persoonlijke vlak, maar ook maatschappelijk. Het verleden in Delhi is al te lang verdoezeld en verborgen gebleven. Dat mogen we wat mij betreft niet langer laten gebeuren. We moeten weten wat daar is gebeurd. We moeten weten wat onze voorouders als planters in Delhi hebben gedaan. En we moeten weten wat onze voorouders als contractarbeiders hebben moeten ondergaan. Want ons verleden heeft altijd gevolgen voor het heden. En voor de toekomst. Want als je niet weet wat je verleden is, dan weet je ook niet wat je toekomst moet zijn. Dit was deel 3 van Verborgen Verbanden, een serie van Reggie Bai en Emmy Colau. Gemaakt in samenwerking met het Van Abbe Museum in Eindhoven. En in het Van Abbe Museum is nu ook de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien, waarin het museum het eigen koloniale verleden ontrafelt. De documentaire serie werd mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds en het Mondriaanfonds. En alle drie de delen zijn terug te vinden op onze site vpro.nl/OVT. Daar staan ook al onze andere podcasts, zoals De Plantage van onze voorouders, Kweekje, Mina en Mevrouw. Dus gaat u rustig naar onze site en luister ze allemaal terug. En dit was OVT voor vandaag. Straks is er de perstribune van Max met politiek verslaggever Wouter de Winter en schaatser Joy Beunen. En wij zijn er volgende week weer. Nog een hele fijne zondag. Het is lekker weer. Veel plezier.